اجابت نے جھک کر گلے علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا اجابت کا صحرا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رضا پل سے اب وجد کرتے گزر گے رضا پل سے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آئیے میٹھے میٹھے اسلام بھائی اعلی حضرت عظیم البرکت پروانہ شمعِ رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن کا لکھا ہوا استغاثہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غم ہو گئے بے شمار

از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا. کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے, دھاگے نوچنے, انگلیوں سے کھیلنے, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, ٹیک لگانے, پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے, گھٹنوں میں سر رکھنے, دوسروں کو اشارے کرنے, اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچے کیے خوب کان لگا کر سنوں. جس سے ہو سکے دو زانوں ثواب ملے گا انشاءاللہ. جب تھک جائے تو جس طرح آپ کو آسانی ہو, پھر تھکن دور ہو جائے اللہ توفیق دے پھر دو زانوں ہو جائیے. صلوا علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور سودا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. ضرورتن سمٹ سڑک کر دوسروں کے لیے جگ ہا کو شادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا. گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع ہوئی. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مسافر خواہ اور انفرادی کوشش کروں گا بنیت دائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب برائے ایصال ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جملہ انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امہات المؤمنین, تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, مفسرین, محدثین, تمام بزرگان دین, جملہ مؤمنات و مؤمنین, مسلمات و مسلمین, خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا, جمیع اہل بیت طہار, مفتی دعوت اسلامی اور حاجی مشتاق نیز, تمام مبلغات و مبلغین مرحومین, خصوصاً چاند رات کے مدنی قافلے کے مسافرین, آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج 1433 سن ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 23 تاریخ 23 روزہ نماز ظہر ادا کر کے کثیر معتکفین عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں, مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں گی ضروری نہیں, من پڑا عرض کرنے کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا, اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عیسیٰ اختر ہے, میں جتوئی سے بات کر رہی ہوں. میرا باپا جانے سے سوال ہے, مجنی منیا گڑیا سے کھیل سکتی ہیں یا نہیں, ہماری اصلاح فرمائیے. باپا بھی نوازیا اور کوچنگ کو سلام کہنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڑیوں سے کھیل تو سکتی ہیں لیکن گڑیوں کو سجایا نہ جائے چوکس میں, ادھر ادھر بے ترتیب پڑی ہو, ادھر مارا دیوار سے ٹکرایا, ادھر پھینکا, ادھر لات ماری, اس طرح توہین کے ساتھ اس کے ساتھ سلوک کیا جائے. بعض لوگ ان کو شوکیس میں سجا دیتے ہیں, سجانا پھر وہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے. یہ ہے تو بت ہی, ہر ایک طرح کا بت ہی ہے, تو اس کو سجایا نہ جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میں باب المدینہ کراچی کا رہائشی ہوں, میرا نام اسلان احمد صدیقی ہے. باپا جان آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ نجومیوں سے قسمت کا حال پوچھنا جائز ہے یا نہیں؟ لفظ نجومی نون پر پیش ہے, نجم کی جمع نجوم. ممانت تو ہے اس کی, وعید ہے اس کی, اگر مل جائے بآسانی. یہ نجومی نجم کا جمع نجوم, نجم مانے تارہ ستارہ, تو ستاروں کا علم علم النجوم. تو یہ عام طور پہ جو نجومی بیٹھے ہوتے ہیں نا سڑکوں پہ فٹ پاتھوں پر, ہمارے یہاں کیا بےچارے نجومی ہوتے ہوں گے, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے علم نجوم کیا ہوتا ہے. ان کا جو اسٹائل دیکھا ہے عام طور پہ جو میں نے, یہ طوطا پلا ہوا ہوتا ہے ان کے پاس, پہلے سے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے. اب یہ رمال بھی بولتے ہیں ان کو, تو علم جفر کا بھی بعض دعویٰ کرتے ہیں. علم جفر تو علم ولایت میں سے ہے, تو یہ پہلے سے ان کے پاس سب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے, مختلف وہ تحریریں ہوتی ہیں. وہ طوطے کو چھوڑتے ہیں, طوطا اٹھا کے لاتا ہے, طوطا ان کی قسمت کا فیصلہ کر رہا ہے. دیکھو طوطے کے ہاتھ میں سونپ دیا اپنے آپ آپ کو آپ لوگوں نے, وہ طوطا اٹھا کے لاتا ہے, اب یہ کھولا, اب جو طوطا آپ کی قسمت کا فیصلہ کرے اس میں لکھا ہوا ہے. تھوڑا عقل و ہوش سے کام لیجیے. پھر بعض ہوگا ٹھیک ٹھاک آدمی وہم میں پڑ جاتا ہے کہ اب یہ لکھا ہوا نکلا کیا ہوگا, اور بعض ہوگا آدمی خوش فہمی میں پڑ جاتا ہوگا کہ ہوا میں اڑتا ہوگا جو لکھا ہوا نکلا, طوطے نے فیصلہ جو کیا قسمت کا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا میں عبید الرحمان اتاری بات کر رہا ہوں لائن زیر کراچی سے. بابا کیا اسلامی بہنیں وقف مدینہ ہو سکتی ہیں؟ اگر ہو سکتی ہیں تو کیسے, اگر نہیں ہو سکتی تو کیوں؟ برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامی بہنیں وقف مدینہ اس صورت میں ہو سکتی ہیں کہ ان کا محرم بھی ساتھ میں وقف مدینہ ہو. اور وہ اگر کہیں سفر کی ترکیب ہو تو ان کے ساتھ سفر کر سکے. ویسے یہاں بھی ہونا چاہے تو ہو سکتی ہے وقف مدینہ. یہاں مدنی کام یعنی اپنے گھر اپنے شہر میں اپنے شریعت کے دائرے میں رہ کر یہاں بھی مدنی کام کر سکتی ہے, لیکن باقاعدہ ان کے لیے وقف مدینہ کی ترتیب ہے مشکل. کہ وہ مردوں کی طرح اس سکتا ہے بھائیوں کی طرح آزادی سے کام نہیں کر سکتی, شریعت کی قیودات اس کے ساتھ بہت زیادہ ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب علی محمد. السلام علیکم پیارے بابا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بابل مدینہ کراچی سے حاضر ہوں. میرا نام محمد شہزاد تاری. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے بازار یہ انٹرنیٹ کال بھی آتی ہے, ریکارڈ کالیں بھی آتی ہیں, تو اس میں تمام اسلامی سلام کرتے ہیں آپ کو, تو اس سلام کا جواب آپ ہی دے سکتے ہیں یا ہم بھی دے سکتے ہیں؟ یہ سلام جس کو کیا جائے وہ جواب دے. مجھے کرتے ہیں یہ سلام, اگر مجھے یہ بھی کچھ طے نہیں ہوتا کہ سارے سوال مجھے ہی کیے ہوں. مدنی مکالم میں بھی ہوتے ہیں نا, ہو سکتا ہے ان کے سلام سوالات بھی میرے اندر چل جاتے ہوں. ہر ایک وہ بولتا تو نہیں ہے, میرا نام تو نہیں لیتے, میں بہرحال جواب دے دیتا ہوں. جواب تو اس صورت میں واجب ہوگا کہ ایک تو صورت یہ ہے کہ کسی کا نام لے کر یا اس کو طے کر کے, نام نہیں بھی لیا کہ پتا چل جائے کہ ایک ہی ہے, اور کسی نے آ کر سلام کیا نام تو لے گا نہیں, تو اندر چھوڑے کہ جو بیٹھا ہوا اس کو سلام کر رہا ہے آنے والا. تو جواب واجب ہوگا. اب بہت سارے سائی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, کسی نے آ کر سلام کیا تو ان میں سے کوئی بھی جواب دے دے تو واجب ادا ہو جائے گا. اب اس نے کسی کو یعنی مختص کر لیا, مخصوص کر لیا, نام لے کر یا کسی طرح بھی اس کو مخصوص کر لیا کہ یہ فلاں کو سلام کر رہا ہے, تو اب دوسروں پر واجب نہیں ہے. جس کو اس نے مخصوص کیا اس پر سلام کا جواب واجب ہوا. تو اب یہ جو سوال کر رہے ہیں, یہ ظاہر ہے کہ حاضرین کو سلام کر ہی نہیں رہے ہوتے, یہ یا تو مجھے کر رہے ہیں یا مدنی مکالمے میں جو ہے اس کو سلام کر رہے ہیں, یا وہ اپنی نیت جانے کہ وہ کس کو سلام کر رہے ہیں. ہاں, جس میں اگر میرا نام لیا یا کسی طرح بھی مجھے مخاطب کیا تو اب یہ کہ مجھے اس کا جواب دینا ہوگا جبکہ وہ ہو سلام, کیونکہ وہ اکثر تو ایسا کہ وہ سلام کے جیسے اگڑم بگڑم تلفظ بولتے ہیں, وہ سلام رہتا ہی نہیں ہوگا. جیسے السلام علیکم کے میم پر پیش نہیں پڑا تب بھی جواب واجب نہیں ہے. تو اب یا تو وہ قوف نکالتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بےچارے جس طرح سلام کرتے ہیں. میں تو اب جواب دیتا رہتا ہوں, میں نہیں دوں گا تو پھر ناراض ہو جائیں گے کہ سلام کا جواب ہی نہیں دے رہا. ہم مسلمانوں کی حالت کتنی بری ہوئی ہے, سلام کرنا بھی نہیں آتا. اگر میرے کو اکثریت کو نہیں آتا, اکثریت کو نہیں آتا سلام کرنا ہی نہیں آتا. کسی عالم سے سیکھنا چاہیے, کسی قاری صاحب سے سیکھنا چاہیے, کسی اچھے مبلغ سے سیکھ لینا چاہیے کہ سلام کس طرح کیا جاتا ہے. کریں گے پریکٹس, وفا کرا دیجیے. السلام علیکم, یہ عین نکلے گا حلق سے. علیکم, اب یہ بھی نہیں آتا, الف سے بولتے ہیں تو وہ تو مانا تو سمجھ میں آتا ہے, یا تو بدل جائیں گے محمل ہو جائیں گے یعنی بیکار سے یعنی کچھ بھی نہیں ہوں گے. تو جلدی جلدی میں السلام, السلام بھی نہیں ہوتا, السلام علیکم, السلام علیکم, سلام علیکم, تو یہ سلام نہیں ہے نا. سلام علیکم کو سلام نہیں ہے, السلام علیکم یہ بھی سلام نہیں ہے, اور بھی پتہ نہیں کیا کیا وہ عجیب طریقے سے سلام بھی لوگ کرتے ہیں. تو السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ. اچھا اب یہ نیچے زیر پڑھیں گے ورحمۃ اللہ ہے، جب وبرکاتہ پڑھنا ہے تو وبرکاتہ نہیں بولنا تو ورحمۃ اللہ یہ ساکن ہو جائے گا. تو ہم چونکہ وہ برکاتہ کے بھی وہ حریص ہیں کہ دسنے کیا اور زیادہ مل جائے ہم کو، السلام علیکم کہنے سے دسنے کیا ملتی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے سے 20، جبکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے 30. اب وہ برکاتہ پر رکیں گے تو ہے کی آواز نکلنی چاہیے، وہ برکاتہ تو ہے نا، تے ہے پیش تو بن جائے گا، ورنہ تے پیش تو عربی میں تو قرآنی قواعد میں تا بولتے ہیں، تا پر تا پیش تو، اور ہا الٹا پیش ہو وبرکاتہ، اور را پر زبر ہے برکاتہ نہیں ہے برکاتہ، اور کاف ڈنڈی والا ہے دو نقطے والا قاف نہیں ہے، یہ اکثر منہ سے نکل رہا قاف. ابھی میں دو چار بار آپ کو یہ ٹھیک ہے یاد کروا رہا ہوں، لیکن یاد ہونا جب تک سیریس نہیں بنیں گے اس کے مجھے یاد کرنا ہے، یہ ہوگا نہیں، نکلے گا وہ جو زبان پہ چڑھا ہوا ہے، اور اسپیڈ کی وجہ سے نہ سلام درست منہ سے نکلتا ہے نہ جواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام، بس سلام، مالیکم سلام میم سے بھی بولتے ہیں مالیکم سلام، بہت اگڑم بگڑم کر دیتے ہیں، سلام کرنا آتا نہیں ہے، جواب دینا آتا نہیں ہے، ہم عجیب و غریب لوگ ہیں، پیسے گننے کے سوا کچھ آتا ہی نہیں ہے، پیسے گننے، نوالے اٹھانے بڑے بڑے اور اندر میں لڑکانے کے سوا کچھ نہیں آتا. پھر بیمار پڑنا نہیں چاہتے لیکن بیمار پڑنا آتا ہے ان مانو کے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ وبرکاتہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو وہ سلام، اس کو پہلے تو آپ میرا مشورہ ہے کہ اس کو لکھیں، صحیح لکھیں، آئے گا نہیں صحیح لکھنا، تو سلام کو تو اسلام لکھتے ہیں، حالانکہ الف کے بعد لام آتا ہے پھر سین شروع ہوتا ہے، لیکن اکثر یعنی کہ ہمارے سائی بھائی پڑھے لکھے بھی علم دین حاصل کیے ہوئے بھی جلدی جلدی میں اسلام لکھتے ہیں، یہی غلط ہو گیا، لام تو ہے اس کا حصہ لکھنے کے تعلق سے، پڑھنے کے تعلق سے نہیں. تو السلام اور میم کے بعد لکھتے ہیں واؤ، واؤ غلط ہے، یہاں واؤ نہیں ہے، میم پر پیش ہے، پیش نہ لگائیں تو حرج نہیں ہے، زیر زبر نہ لگائیں تو چل جائے گا، تو واؤ نہ لگائیں. السلام علیکم سے مراد السلام اور علیکم نہیں ہے، وہ واؤ جو نہیں یہ اور کے لیے ہوتا ہے. تو یہ بھی اکثریت مطلب یہ اسلام لکھتی ہے پھر واؤ لکھتی ہے پھر علیکم لکھتی ہے. جو اب اس کا کیا جواب دیا تھا، خیر تو اس طرح السلام علیکم پھر وہ رحمت اللہ، رحمت اللہ کے را کے لیے زیر بناتے ہیں، رحمت اللہ، رحمت اللہ نہیں ہے رحمت اللہ، را پر زبر ہے، ہا پر جزم ہے، ہا ساکن بھی بولیں گے، ہا ساکن ہے، رحمت اللہ وبرکاتہ تو با پر را پر زبر ہے اور تا پر پیش وبرکاتہ بھی بولتے ہیں تہو نہیں ہے تو ہو پیش اور اگر وہ الٹی پیش بھی پڑی تو بھی حرج نہیں ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ بھی صحیح ہے رکنا ہے تو وبرکاتہ لکھ لیں لکھ کر کم از کم کسی مدنی کو ہی دکھا لیں بعد مدنی بھی گڑبڑ کر جاتے ہیں وہ بھی اسلام اور واؤ یا اسلام اور واؤ لکھتے میں نے خود دیکھا ہے تو ان کو بھی توجہ نہیں ہوتی اب کسی مطلب ہے نا کہ بس وہ کیا کس کو دکھائیں گے ہم میں امید کرتا ہوں یہ مدن تربیت کے حوالے جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں شاید وہ آپ کی رہنمائی فرما دیں کہ السلام علیکم آپ نے درست لکھا یا نہیں گارنٹی میں کسی کی بھی نہیں دیتا کہ یعنی کہ وہ تو عام ہے جہالت جو ہے نا یہ ڈیرا ڈال کے پڑی ہے یہ اسلامی بھائی جو لکھ کے دکھا رہے ہیں یہ بہت صحیح لکھا ہوا ہے اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی انہوں نے درست لکھا ہے مگر یہ برکاتہ پہ کچھ آخر میں پیش واضح نہیں ہے اور ہا پر الٹا پیش بھی بنا ہوا نہیں ہے جب یہ لکھنا ہے چیک کرانا ہے تو سب پورا لکھے نا کہ آپ کو آتا بھی سمجھ پڑے اب ایرا بھی نہیں ہوگا تو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کو صحیح آتا ہے کہ نہیں آتا یہ شاید لکھنے میں رہ گیا ہوگا یہ آج کل وہ برکات لکھ رہے ہیں ہو نہیں بول رہے یہ بولتے یہ لکھا ہوا صحیح تھا یہ پتا نہیں یہاں الٹا پیش ہے یہ کیا آخر برکات ہو گیا آخر میں کیا بنایا ساکن کی ہے تو یہاں وہ تے کے نقطے نہیں آئیں گے نا آخر کے تے میں وبرکاتہ تو اچھا اچھا تو اس نے وہ جزم لگایا ساکن کی ہے ہاں مگر وہ ساکن کرنے کے لیے جزم لگانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے سمجھانے کے لیے کہا تھا ساکن نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہو لکھے یا نہ بھی لکھے اعراب تو ایک بھی نہ لکھے زیر زبر تب صحیح ہے اچھا بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات اب یہ بالکل نہیں چلی ہے دیکھا دیکھی سنا سنی اس میں بھی آتے ہیں تو یہ کیا درست ہے درست بائی مانا یعنی اس کو ترجمے کے اعتبار سے تو درست ہو جائے گا کہ عربی کا ایک قاعدہ مضاف کو حذف کرنا ہے جی لیکن ظاہر ہے کہ جو سنت ہے حدیث شریف میں جو وہ جی یہ ایسا نہیں جی جس طرح سنت ہے اور جو طریقہ کار ہے رائج اس کے تو برخلاف ہے اور حدیث شریف میں برکاتہ تک ہے وہ مغفرتہ بھی اعلی حضرت نے منع فرمایا سلام اتنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ مغفرتہ نہیں اگرچہ روایت مغفرت تو ہو کی ہے کوئی کرتا ہے تو اس کو ہم غلط نہیں کہیں گے کہ اعلی حضرت نے یہاں تک کا فرمایا کہ یہاں تک سلام ہے آگے نہیں ہے تو وہ برکات نہ کہا کریں وہ برکاتہ تک سنت ادا ہو تو سنت ادا نہیں ہوگا تو دس نیکیوں کا بھی پھر ہو سکتا ہے مسئلہ ہو جائے کہ حدیث شریف میں وہ برکاتہ کی دس نیکیوں کا تذکرہ ہے تو اب وعلیکم السلام تو بالکل ہی نہیں آتا وہ تو وعلیکم بولتے واہ واہ علی ازبر واہ وعلیکم وعلیکم سلام بولتے ہیں کوئی مالیکم سلام بولتے ہیں کوئی تو پتا نہیں کیا ہوگا السلام اس طرح جو خاص کر سیٹھیے جو ہوتے ہیں ان سے پتا نہیں نوٹوں کے علاوہ کوئی نکلتا ہی نہیں بیچاروں کے منہ سے نوٹوں کا پیوری گنتی نکلی سلام کرو ان کو تو یا تو خالی منڈی ہلا دیں گے السلام اس طرح کر دیں گے یہ تجربے اس طرح عجیب عجیب جواب دیتے ہیں لوگ تو یار وہ کیا ہو گیا آپ کو یار کیسے مسلمان ہے سلام بھی کرنا نہیں آتا جواب بھی دینا نہیں آتا پھر بولتے ہیں معاشی کا نہ رسول ہے تو اس کو رٹو تو ابھی جنہوں نے وہ بتایا تھا وہ آخری وہ تا اور آ کی ترکیب بنا کر انہوں نے درست لکھا تھا ویسے تو وعلیکم السلام یہ درست جواب ہے واؤ اینڈ پر واؤ نہیں ہے عین پر بھی زبر ہے, واؤ پر بھی زبر ہے. و علیکم السلام, میم جو ہے نا سین کے ساتھ مل جائے گا. و علیکم سلام بھی نہیں, و علیکم السلام درست طرف ہو جائے. و علیکم السلام کہ بھاری پڑتا زبان سے پر, تو یہ احتکاب میں اگر یہ بھی سیکھے تو آپ کامیاب ہیں یار. کہ چلو سلام کرنا تو آ گیا آپ نے وہ, ہاں آپ کا احتکاب وصول ہو گیا. ہم گئے تھے کیا سیکھا کہ بولتے بھی شرم آئیے, سلام جا کے سیکھا تھا یہ بھی شرم آئی. تو بولے کہ آپ کو آتا ہی نہیں ہے سلام کرنا, تو آپ وہ سامنے جاتا بھائی ہوگا چل تم سنا دو تم کو آتا ہے تو پھر آپ سکھا دینا اس کو, اگر نہ آتا ہو تو. مدنی چینل دیکھتا ہوگا تو اس نے رٹ لیا ہو, اللہ کرے رٹ لیا ہو. تو وعلیکم السلام, وعلیکم السلام, وعلیکم السلام, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس کو لکھ کر کسی سے چیک کروا لیں, جنہوں نے مجھے لکھ کر اسکرین پر دکھایا امید ہے وہ بھی آپ کو چیک کر دیں گے. بہت اچھا لکھا تھا انہوں نے. وہ تو ہائی لائٹ کریں گے تو نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, صحیح ہے بالکل. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ میرا خیال ہے وبرکاتہ سمجھانے کے لیے لکھا ہے کہ جب الٹا پیش نہیں پڑیں گے تو اس طرح ساکن کر دیں گے, جزم لگا دیں گے, ہے نا. ہاں ماشاء اللہ ساری لا رہے, یہ کوئی ہو نہ ہو مدنی ہوں گے شاید, ہر مدنی پر بھی بھروسہ نہیں ہے, مدنی نہیں ہے. مدنی اپنے جو درس نظامی کر جو یہ صابر بھائی ہیں, اچھا ماشاء اللہ. چلو یہ تو اپنے صابر بھائی تو مشہور شخصیت ہیں مدنی تربیت گاہ کی, تو ان سے چیک کروا لیں تو یہ اکیلے کے اوپر سب اللہ بول لیں گے تو یہ مسئلہ ہو جائے گا. شعیب مدنی ہے ماشاء اللہ, وہ بھی کافی صحیح ہے, تو انشاءاللہ یہ لوگ آپ کو چیک کر دیں گے, ساتھ میں قافلے کا جام بھی پلاتے رہیں گے انشاءاللہ. نہیں جزم لگائیں گے نہیں, یہ انہوں نے سمجھانے کے لیے لگایا ہوا ہے کہ وہ برکات تو ہو اوپر کیا ہے اور نیچے وہ برکات تو کہ ساکن, یعنی کہ ہو پڑھنا تو وہ پڑھو اور ساکن پڑھنا تو یوں پڑھو, لیکن جزم لگائیں گے نہیں, لگانے کی حاجت نہیں ہے, کہ پھر وہ طریقے کار سے ہٹ جائے گا, یہ تجوید کے بھی خلاف ہوگا. ہاں تو اس لیے وہ لگائیں نہ, یہ خالی سمجھائیں, ورنہ وہ اسی طرح لگانا شروع کر دیں گے. مدنی بہار ذہن میں ہو لیکن چھو کے نہیں کہیں کی چون. راول پنڈی سے ایک اسلامی بہن کا ایس ایم ایس موصول ہوا, مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے ہمارے گھر میں تیز آواز میں گونجنے والے گانے بالکل بند ہو چکے ہیں الحمدللہ, اور اب صرف نعتوں کی آوازیں گونجتی ہیں. گھر کے تمام افراد پچھلے گناہوں سے تائب ہو کر احکام شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے بن گئے, اور اب صرف ہمارے گھر میں مدنی چینل ہی چلتا ہے. پہچانے مدنی مذاکرہ, صلو علی الحبیب. جو بھی کرو ہی جی نجومی مطلب نجومی کیج چوندہ نہیں ہے نا, ہاتھ نارن اور الگ ہوتا, ستارے الگ ہوتا, علم جفر جو دعو کرنے اور الگ ہوتا. جی نجومی جو پوچھے گی سوال کرے کاہنوں اور جوتشیوں سے ہاتھ دکھا کر یہ ابھی نجومی کے بارے میں سوال آیا تھا تو اس سلسلے میں فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ نمبر 155 پر سے سوال جواب عرض کرتا ہوں. کاہنوں اور جوتشیوں سے ہاتھ تکھلا کر تقدیر کا بھلا یا برا دریافت کرنا کیسا؟ جواب: کاہنوں اور جوتشیوں سے ہاتھ دکھا کر تقدیر کا بھلا یا برا کاہنوں اور جوتشیوں سے ہاتھ دکھا کر تقدیر کا بھلا برا دریافت کرنا اگر بطور اعتقاد ہو, یعنی جو یہ بتائیں حق ہے, تو کفر خالص ہے. اسی کو حدیث نے فرمایا, بے شک اس سے انکار کیا جو کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اتارا گیا. اور اگر بطور اعتقاد و تیقن نہ ہو, یعنی اس کی بات پر یقین نہ کرے, اس کی بات کو عقیدہ نہ بنا لے, اور اگر بطور اعتقاد و تقین نہ ہو, تیقن, جزاک اللہ, اور اگر بطور اعتقاد و تیقن نہ ہو, یعنی نہ ایسا عقیدہ رکھے نہ اس پر یقین کرے, مگر میل و رغبت, یعنی رجحان ہو اس کی طرف, مگر میل و رغبت کے ساتھ ہو, تو گناہ کبیرہ ہے. اسی کو حدیث نے فرمایا, اللہ تعالی 40 دن تک اس کی نماز قبول نہ فرمائے گا. اور اگر ہزل و استحضاء, یعنی مذاق مسکری کے طور پر ہو, تو ابف و مکروح و حماقت, یعنی فضول, مکروح اور حماقت, مکروح ناپسندیدہ, حماقت ہے. ہاں اگر بقصد تعجیز ہو تو حرج نہیں. عاجز, اچھا اس کو عاجز کرنا, وہ جوتشی کو, اگر ہاں اگر بقصد تعجیز, یعنی جو یہ دعوے کر رہا ہے نجومی بننے کے یا جوتشی بننے کے, اس کو تعجب میں ڈالنا ہو, اس کو عاجز کرنا ہو, یعنی پریشان کرنا ہو, عاجز کرنا ہو, بے بس کرنا ہو, تو حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ آئی مجھو سے لکھی گی ویر ان میں اشارہ ہوتا ہوں آئندہ کم اچھی آگر بھی باپا. یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ فتاوی رضوی کے حوالے سے کہ ایک صورت کفر کی جبکہ اعتقاد رکھے, دوسری صورت حرام کی جبکہ اعتقاد نہ ہو, یقین نہ ہو, لیکن اس کی طرف رغبت رکھتا ہے, رجحان رکھتا ہے, تیسری صورت یہ کہ صرف مذاق مسخری کرنے کے لیے جا رہا ہے تو حماقت ہو گئی, چوتھی صورت یہ عاجز کرنے والی کہ اس کو بے بس کر دیں, تو کیا یہ بے بس کرنے کے لیے جانے کی اجازت دیں گے جیسا کہ ہمارے زمانے کا حال ہے؟ اس میں تھوک پاک ہے لیکن ہاتھ میں تھوک کر کو چاٹتا نہیں ہے, تو اب چونکہ جہالت بہت ہے, ہو سکتا ہے اس کی آٹی میں آ جائے اور اپنی کوئی یعنی کہ گناہوں کی صورت میں پڑ جائے وہ, یا اس نے ایسی بات بتا دی جو واقعی اس کے ساتھ ہوئی ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آدمی کے ساتھ ہوتی ہیں, یہ اندھیرے میں تیر برسانے کے بھی ماہرین ہوتے ہیں کئی لوگ. وہ بچپن میں تم گر گئے تھے ایک درخت کے نیچے, پیشاب کیا تھا, تمہارا سر پھٹ گیا تھا, اتنے ٹانکے آئے تھے بچپن میں, تمہارے کو بہت بخار آیا تھا, بچنے کی امید نہ رہی تھی, اس طرح کے بہت سارے واقعات عموماً ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح کے جو بابا جی یا یہ ہوتے ہیں نا چکر باز لوگ, یہ اندھیرے میں تیر مارتے ہیں, تو یہ کوئی نہ کوئی لگ جاتا ہے. بالکل صحیح بتا دیا یار, واقعی بچپن میں تو میں بہت بیمار ہو گیا تھا. ہاں یار ٹائیفائڈ کا بول رہا تھا بچپن میں, تو مجھے واقعی بہت ٹائیفائڈ ہو گیا تھا. ٹائیفائڈ کس کو نہیں ہوتا, سر پھٹ گیا تھا, سر پھٹتا بھی ہے پھاڑتا بھی ہے بچہ, تو یہ تو ہوتا ہے. تیرا سر پھٹ گیا تھا, پاؤں میں وہ کانچ لگ گیا تھا, کانچ تو لگتا ہی ہے, بچے ننگے پاؤں کھیلتے تو کانٹ لگ جاتا ہے. تو اس طرح کے اگر یہ اندھیرے میں تیر مارے تو وہ تو کہیں نہ کہیں تو نشانے پہ لگ ہی جاتا ہے. تو اپنے بولے نہیں یار یہ صحیح ہے یار, صحیح تو بولتا ہے. اب میرے بچپن کا حال کیسے معلوم ہو گیا, یہ بچپن کا بتا دیتے جوانی کا بھی صحیح ہے. تو اس لیے ان کی باتوں پر یقین اگر کر لیا تو پھر تو خالص کفر لکھا ہے. اعتقاد بنا لے مستقبل کی بات پر, اگر کہ مستقبل میں تمہارے ساتھ یہ ہونا ہے تو اس کو عقیدہ بنا لیا اور اس کو یقین کر لیا تو خالص کفر ہے. اور ماضی کے لیے آؤ تو جنات کا بھی کہ ماضی تو بتا سکتا ہے نہیں, کہ اس کے اٹکلیں ہوتی ہیں, طریقے ہوتے ہیں بتانے کے. اپنے پاس جنات ہوتے ہیں تو وہ یعنی ان کے پاس بعض اگر موکل ہوتے ہیں. تو یہ جو بچپن سے جن جو ساتھ پیدا ہوتا ہے نا, ایک جن جو شیطان ہوتا ہے, وہ سب اس کو طریقے پتہ, اس کی ساری یاد ہوتی ہیں بارہا باتیں بچپن کی, تو وہ اس کے موکل کو بتا دیتا ہے, وہ اس کو بتا دیتا ہے. تو یوں بھی وہ ماضی کی باتیں بات درست پتہ چل جاتی ہیں. لیکن مستقبل کی باتیں تو جن بھی نہیں بتا سکتا. جن کو بھی اگر ہم علم غیب کا اعتقاد کوئی رکھے کہ یہ مستقبل کی بات بتا دے گا جن, تو بھی کافر ہو جائے گا, کیونکہ قرآن کی اس پہ نص صریح ہے کہ جن علم غیب نہیں رکھتے. تو قرآن نے بول دیا خلاص. اب یہ جن بتا بھی رہا تو یہ کہ اندھیرے میں تیر مار رہا ہے. جنات بھی کوئی یعنی کہ یہ انسان کی عقل بہر مار گئی ہے, اور انسان تو سب سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے, یہ جنات کے لفڑے میں پڑ جاتا ہے. وہ تھوڑا دو چار جھٹکے مارتا ہے, بابا جی وہ آ گیا ہوں آ گیا ہوں آ گیا ہوں کر کے وہ تھوڑا تو بس پھر اس کو سوال کرتا ہے. تو یہ بھوت کیا بتائے یار تم کو جواب, یہ کیا بتائے گا؟ یہ تو بھوت ہمیں بے دال کو کیا پتا کہ مطلب غیب کیا ہوتا ہے. تو یہ جن جو ہوتے ہیں یہ تماشا کرتے ہیں, وہ سوار ہوتے ہیں, اور وہ یا پھر یہ بابا جی خالی ڈھونگ کرتا ہوتا ہے کہ جن آیا مجھے پر. تو یہ ان چکروں کو چھوڑو یار, سمجھدار بنو, دعوت اسلامی میں آ جاؤ, آ جاؤ آ جاؤ, انشاءاللہ جہالت کا مقابلہ کریں گے. جہالت کے اندھیرے دور کر کے نور مصطفیٰ کے ہر جگہ اجالے کریں گے انشاءاللہ. شیطان نے تھکا دیا بابا, شیطان نے تھکا دیا, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. ابھی تو بابا وہ جو پہلے یہ بھی پروفیشن ہو گیا, زبردست پروفیشن ہو گیا, اصل میں ود آؤٹ انویسٹمنٹ بزنس ہے یہ. پیسہ میسا اس میں لگتا نہیں ہے, قوم آتی رہتی ہے یہ دکھاتے رہتے ہیں. اور پہلے تو وہ مطلب کہ وہ توتا موتا گھماتے تھے اور کارڈ نکال لیتا تھا, اب تبدیل ہو گیا. اب پاپا آفسوں آفسوں کھول گئے, فارم اسٹور اسٹار گئے, مطلب کہ یہ ایک ٹھیک ٹھاک لوگ جاوے نا, ہو سکتا ہے سوٹ موٹ بھی پہنتے ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, لوگ سوٹ والوں سے زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں. اصل میں انسان ایسا لگتا ہے کہ اس کی طبیعت میں ہے کہ مجھے آگے کا پتہ چل جائے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, یہ اس کی شاید نیچر کا کوئی حصہ ہے, پتہ نہیں, سمجھ نہیں آتی. نہیں بولتے میرے مرے ہوئے باپ کو دیکھنا ہے. ارے کیسا سوال کہتا ہے, دیکھنا ہے. ارے ماں پر اگر سانپ چپکا ہو تو کرو گے کیا تم, یہ دیکھ کے پھر زندگی میں پریشان ہوں گے. تو پردہ نہ اٹھاؤ, پردے میں رہنے دو, پردہ نہ اٹھاؤ. پردہ اٹھ گیا بھید کھل گیا تو پریشانی آپ ہی ہونی ہے. تو یہ جو ہے نا اپنے یہ بھی معلومات کرنے جاتے ہیں, اگر ان کو الٹی سیدھی بات بتا دیں نہیں یہ پریشان ہو جائیں گے تو کیا کر لیں گے, یہ حل بتائیں گے اس کا, اور پیسے دے تو حل بھی نکال. ہاں یہ تو جی میں پیسہ لے کے جا رہی ہوں, ہاں تقدیر بدل دوں گا. تو وہ ان کا کوئی ہمدرد تھوڑی ہے, وہ تو کاروبار کھولنے کے لیے بیٹھا ہوا, بات ہی ایسی بتائے گا کہ اس کے تمہارے جیسے پیسہ کیسے نکلے گا. یہ کوئی آپ کے لیے تھوڑی بیٹھا ہوا ہے کہ آپ کو بتائے نا آپ کی پریشانی حل کرے گا, وہ بیٹھا ہی اس لیے کہ آپ کو بات ایسی بتائے کہ آپ کے جیسے پیسہ نکلے اور اس کا گھر چلے. ارے آفس اس نے رکھی ہے اتنے جاتے ہیں سب نکالنے, پہلے تو وہ توتے لے کر یار, وہ پنجرا لے کر تو ایک آدھ آٹھ آنے روپیے میں میرا خیال دیکھتے تھے چار آنے میں. توتا ہلے گا بھی نہیں بابا روپیے روپیے میں. تو اب تو یہ نہیں میں جن دن آزادی سے گھومتا تھا دیکھتا تھا تو بندر روڈ پہ فٹ پاتھ پہ بیٹھتے رہتے تھے, تو میں تو اگر کبھی دکھایا نہیں میں سمجھتا تھا کہ یہ سب دتنگ پیچھا دور سو ہے. توتے بھی برا بھلا بولتے ہیں اب تو, یہ ہمارا اسلام میں بتا رہے ہیں. ارے ابو بابا بہت آگے نکل گئی یہ دنیا, پر اللہ کرے ہماری قوم کو سمجھ آ جائے. بابا دعوت اسلامی مدینہ مدینہ. وہ دنیا جھکتے جھکانے والا چاہیے. جہالت کا دور دورہ بےچاروں کو کچھ سمجھ ہی نہیں پڑتا. وہ طوطا تھوڑی نہیں, وہ تھوڑی بتا رہا, طوطا بتا رہا. یہ تو دیکھو کہ طوطے سے پوچھ رہے گا بتا کل میرا کیا بنے گا. طوطے سے تقدیر کا فیصلہ کروا رہے ہیں. شیطان کے خلاف جنگ. بابا ابھی بھی طوطوں کا یہ سلسلہ ہے ابھی بھی. اچھا پتوں پہ ابھی بھی بیٹھے ہوتے ہیں. فٹ پاتھ ہے بھی. جی بابا بھاؤ بڑھ گیا ہوگا. اب پہلے وہ ہاتھ سے لکھا ہوتا تھا, اب میرے گھر ٹائپ کر کے لگتے ہوں گے. کچھ تو فرق پڑا ہوگا. مجھے میں بہت دیکھا نہیں ہے لیکن ایسا ذہن کام کرتا ہے کہ یہ جو پروفیشن ہوا ہے نا, اب یہ کیا ہے, ان کا بایو ڈاٹا دیکھ کر یہ کمپیوٹر میں ڈالتے ہوں گے. وہ کمپیوٹر سے جب نکال کر دیتے ہوں گے نا تو بولتے ہیں ارے کمپیوٹر سے دیکھ کر آئے ہو, کمپیوٹر تھوڑی بھی غلط بولتا ہوئے گا. یوں ہوتا ہوگا تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. مطلب بس یہ کہ اللہ کرے کہ یہ قوم سنبھل جائے. بابا یہ پتہ نہیں کہاں کا بھاگتی دور سے بھی. اگر جینے کی خواہش ہے تو پہچان پیدا کر. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب. جس قوم کو سمجھا رہا نا وہ یہ باتیں, یہ آئیے خواب بھی کہ رات کو مدنی چینل پر ان کو بھی سمجھائیں گے. بابا یہ گھر بیٹھے وہ بھی سمجھ جائیں. ان کے تو بےچاروں کی آواز بھی نہیں نکلتی, یہ تم ایسے نڈال پڑے ہوئے بس. نہیں دیکھو کھانے کے بعد ہاتھ میں آتے ہیں, دایاں بازو خالی بایاں بازو خالی, ادھر دیکھو تو سر ہی سر کھاتے ہیں نا, مستی سوچتی ہے. بھوکے ہوتے تو یہ بےچارے پڑے رہتے ہیں. اب مدنی مذاکرات بھرا ہوا ہے سر, رات کو ان کو مستیاں سوچتی ہیں. تو کھانے سے تو ہوتا ہے, عبادت سے آدمی زیادہ کھانے سے وہ دور ہوتا ہے ایسا کچھ, تو یہ ہو جاتے ہیں اس طرح بےچارے. پتا نہیں کیا ہے, آدھا سست ہے لیکن امید کرتا ہوں ان شاء اللہ کان ان کے چست ہوں گے. اے بھائی سن رہے ہو نا؟ لبیک. کون کون سن رہے ہو؟ لبیک. یوں نہیں, ہاں ایسے جا دو چار نعرے ادھر ادھر سے بھی لگاؤ. نہیں نکل رہی, میں بھی سمجھتا ہوں. اب نہیں تو نکلے گا بابا بچار, جیسے بھی نکلے بےچاری. چار بجے نا بابا. غیبت کے خلاف بھول گئے, چور کو بھول گئے. شیطان کے خلاف جنگ جار. محبتوں کے چور اس کو مت بھولا کرو, یہ گھر کے گھر آگ لگا دیتا ہے. اس کو بھولنا نہیں ہے. ہوا تو بابا واقعی ہماری بھی نہیں نکلتی ہے. یہ ہے نا اس ٹائم پہ رات والی نے چور بولا تو میں شیطان کے اوپر ٹوٹ پڑا. ہے تو وہ چوری تو وہی سکھاتا نا. ٹھیک ہے آپ نے خالی چور بتایا, میں اس کے سردار کے پاس اسی کا پکڑ لوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا آپ نے وہ اسلامی بہنوں کے وقف مدینہ کا آپ کے پاس سوال آیا تھا. جی تو ان کو بھی وقف مدینہ پاپا ترکیب بنا ڈالو. آپ کی مدنی بیٹیاں کام کرنا چاہتی ہیں. اپنی جو بات ہوئی تھی اس لیے میں نے وہ بات پوری پھر پتہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا. تو اگر وہ مدنی تربیت گاہوں کی ترکیب بن گئی تو اسلامی بہنوں کو تو وقف مدینہ کروانا پڑے گا, ضرورت پڑے گی. جی بابا یہ ماشاءاللہ اسلامی بہنوں کی مجلس سے بھی فائنل تو ہو گیا. میری اتنی آ جائیں گی آپ سنبھال نہیں سکو گے. یہ سوچ لو جو جذبہ اسلامی بہنوں میں میرا اندازہ ہے اسلامی بھائیوں سے زیادہ ہوتا ہے, کم نہیں ہوتا. اب تک بھی آپ ہی سنبھال رہے ہو, آگے بھی آپ ہی سنبھالو گے. کتابیں پڑھنے کا اور جب میں بولتا ہوں تو اتنی ایسی لسٹیں آتی ہیں ان کی, کتابیں پڑھ کے اتنی پڑھ لی, اس نے پڑھ لی, اتنی پڑھ لی, ماشاء اللہ. یہ ابھی اس سال ثواب ان کے آنے شروع ہو گئے. کل نہیں بہت خوبصورت فائل آئی تھی عیسائی بہنوں کی, عیسائی بھائیوں کو پتا بھی نہیں ہوگا. یہ مجھے تحفے بیچتی ہیں. ویسے بیٹی باپ سے زیادہ مانوس ہوتی ہے. جو میرے لیے یہ دعائیں کرتی ہوں گی عیسائی بھائی نہیں کرتے ہوں گے. اتنا بیچاریاں بہت, مطلب شریعت کا پردہ اس لیے آمنا سامنا ہے نہیں, تصور نہیں ہے, لیکن محبت بہت کرتی ہیں, بہت عقیدت ان میں ہوتی ہے. اگر ان کو تھوڑی سی چھوٹ دی جائے نا تو یہ کہاں کی کہاں نکل جائے مدنی کاموں میں. اب بھی میں یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ ہمارے پاس دعوت اسلامی میں اسلامی بھائی زیادہ ہیں یا اس طرح بہنیں زیادہ ہیں, کیونکہ شریعت کا پردہ ہے, تو اس لیے ہم ان کو اسکرین پہ لا نہیں سکتے. یہ 26ویں کی تیاری شروع کر دی اسلامی بہنوں نے, فائل اتنی یہ دو یا گئی اس طرح, بھائی تو ابھی سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے, پوری فائل بھر کے دے دیے. دیکھیں اس میں اتنے متحصال سواب ہیں کہ بس بھری ہوئی ہے فائل. سبحان اللہ, بہت مطلب صفحے ہیں, ان کا انداز بھی کتنا محبت بھرا ہوتا ہے. اب یہ صفحے ہی صفحے بھرے ہوئے ہیں, یہ دیکھیں یہ اتنے سارے کاغذ بھرے ہوئے ہیں. اتنا سسٹمیٹک تو کسی بھی اسلام بھائی کا نہیں آتا. نہیں بابا, دنیا بھر سے کہیں سے بھی نہیں آتا جو سسٹمیٹک ہیں. یہ نیچے بابا گجراتی میں بھی کچھ لکھا ہے آپ کے لیے, شاید تامل میں لکھا ہے. اچھا, اردو میں بھی لکھا ہے, میمنی میں لکھا ہے, پنجابی میں لکھا ہے, سندھی میں لکھا ہے, پشتو میں لکھا ہے, انگلش میں لکھا ہے, جرمن میں لکھا ہے, اٹالین میں لکھا ہے, ہندی میں لکھا ہے, گجراتی میں بھی لکھا ہے, تامل میں بھی لکھا ہے. یعنی یہ پیغام تو نہیں دینا چاہتے کہ ہم مردوں کی طرح نادان نہیں ہیں جو اردو سندھی پنجابی لڑے فائرنگ کریں. یہ نہیں کرتی ہیں فائرنگ, ہر زبان کو مرد کرتے, ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں, بتے وصول کر رہے ہیں, عورتیں نہیں کرتی. تو اس طرح کے مرد جو ایسا کر رہے ہیں عورتوں سے بھی گئے نا, اس طرح میں نے نہیں کرتی. یہ ساری زبان لکھ کر بتا دی کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی سی بھی زبان بولتا ہوں مسلمان ہے تو ہمارا بھائی ہے. ہم پٹھان بھی ہیں, ہم پنجابی بھی ہیں, ہم سندھی بھی ہیں, ہم ہندی بھی ہیں, ہم سب ہیں. مسلمان ہیں تو الحمدللہ, کوئی بھی زبان ہو, کوئی بھی قوم ہو, انما المؤمنون اخوة, مسلمان بھائی بھائی ہیں. یہ پیغام قرآن ہے الحمدللہ. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جامعۃ المدینہ للبنات باب الاسلام سن کی باپا کی جو مدنی بیٹیاں ہیں ان کی طرف سے ترکیب ہے. نہیں باپا انشاءاللہ اسلامی بھائی کچھ ایسا نہیں ہے باپا, سو ہے. اچھا, دوسری فائل بھی آ گئی. سو ایسا نہیں اسلامی بھائی, سو ایسا نہیں ہے بابا. ابھی دیکھا 26ویں تو آنے دیں, وہ اینڈ ٹائم پہ جاگیں گے شاید. کام ہوتے ہیں نا بابا, وہ دوسرے کاموں میں لگے ہوئے. اسلامی بہنوں کو وہ بھی رمضان میں بیچاریاں کرتی ہیں, ان کو جو کام کرنا پڑتا ہے. اسلامی بہن ماتحت ہوتی ہے, اسلامی بھائی حکیم ہوتے ہیں. آپ کی ہمدردیاں آپ کی مدنی بیٹیوں کے, جیسے کہ بیٹیاں باپ سے زیادہ محبت کرتی ہیں نا, آپ کو بھی آپ کی مدنی بیٹیوں سے ہمدردی زیادہ ہی ہے. دیکھا ہے باپا ماشاء اللہ. نہیں, اس میں دکھچاریاں جو ہوتی ہیں ان سے بہت بغیر, جیسے بعد بار رونا آتا ہے جی بابا. ان کو اتنے دکھ ہوتے ہیں بیچاریوں کو, جس کی انتہا نہیں. کوئی دکھ بٹانے والا بھی بعض اوقات نہیں ہوتا, ہونا چاہیے بابا. بہت مطلب وہ نہیں بابا, وہ میل جو آئی تھی نا وہ کسی اسلامی بہن کی تھی کہ میرے والد صاحب کا جیسے انتقال ہو گیا تھا, میں نے بچپن سے ہی میرے باپ کا پیار نہیں ملا, لیکن امیر نے سنت کو مندی چینل میں دیکھتے دیکھتے ایسا لگا کہ جیسے مجھے میرے باپ کی محبت و شفقت مل گئی ہے. میل آئی تھی ہم کو بابا ماشاء اللہ. ہم کو سے محبت ہے. اچھا, اب اسلامی بھائی یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ کیا تحفے بیچتی ہیں, تو آپ بھی ذہن بنا لیں کہ مدنی قافلوں کے تحفے, امامہ شریف کی پابندی, داری شریف کی پابندی, اجتماع کی پابندی, تکبیر اولا کے ساتھ پہلی صف میں با جماعت نماز پڑھنے کی پابندی, اور مدرسۃ المدینہ بالیگان قرآن پاک کی تلاوت, فکر مدینہ, اس طرح اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے جو بھی جملہ کام مدنی انعامات میں بھی لکھے ہوئے ہیں اور دیگر ذمہ دار بھی جانتے ہیں, ان سب کی پابندی والے تحفے امیر سنت کی طرف آپ بڑھائیے, اور باپا کے دل سے دعائیں لینے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. جشن ولادت مبارک ہو, یہ لکھ کر دیکھو اس طرح بھائی دکھا رہے ہیں تحفہ, یہ بھی لکھا ہوتا کہ جو میں نے امامہ سجایا وہ زندگی بھر سجاؤں گا, اور یہ ثواب کا آپ کو تحفہ. امامہ سجائیں گے بابا انشاءاللہ. ساڑی پھر مدنی ہولیا, تو ایسا ہوتا نا بلی بلی لکھا ہوتا تو ذرا امامے کی نیت کر لیں, کر لی انشاءاللہ. داری شریف پوری ایک مٹھی, نہ گھٹے نہ گھٹے, مدنی ہولیا بھی ایسے آ جاؤ ستائی چودہ ہزار روپے پاپا بھی دیکھے تو بولے مدینہ مدینہ ہو گیا. اب یہ کل اٹھا کر اسی طرح کھڑے ہوں گے نا مدینہ ولیہ میں انشاءاللہ ہوں گے انشاءاللہ. تو بھائی یہ کل اٹھا کر کھڑے ہوں مدینہ ولیہ کے اندر یہ لکھا ہوا دکھانا انشاءاللہ کل بھی آنر ہو جائیں گے انشاءاللہ. کیا بات ہے ماشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیارے باپا جان رحمت اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان میرا نام محمد رضا اتاری ہے. میں باب المدینہ کراچی آرام باغ کے علاقے سے 10 روزہ سنت اعتکاف میں آیا ہوں. آج کل میرا سوال یہ ہے, آج کل مختلف انبیاء کرام کے حالات پر مبنی فلمیں بنائی جا رہی ہیں, اس طرح کی فلمیں دیکھنا کیسا ہے؟ مطلب یہ کہ میں کہاں بولوں گا اس سوال کیا تو کہاں دیکھو. ایک تو یہ کہ آخر فلم ہے اور اس میں کسی نہ کسی کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کے اس میں بھیس میں پیش کیا ہوا کیونکہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے. پھر یہ کہ اس میں عورتیں بھی دکھائی ہوں گی, پھر اس میں میوزک بھی چلائے ہوں گے اور تاریخ مسخ کر کے غلط سلط بتائی گئی, غیر مسلم کر رہے اس طرح. تو انہوں نے وہ اپنے طور پر جو بھی ترکیب بنائی ہوگی اور نبی کے ساتھ کیا کیا سلوک دکھایا ہوگا, کیسی کیسی توہینیں اس میں خدا جانے وہی لوگ کرتے ہوں گے. تو خالی گناہ ہی نہیں ہے, یہ گناہوں کا بہت بڑا مجموعہ ملغوبہ اور معجون مرکب ہے. دیکھنا تو دیکھنا, اس کی سٹوری پڑھنا بھی نہیں چاہیے, اس کی بھی اجازت نہیں ہے. پڑھیں گے تو غلط باتیں بیٹھ جائیں گی ذہن میں. صرف سنی علماء کی کتابیں پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے اور کسی کی اجازت ہے ہی نہیں پڑھنے کی. بد مذہب کی کتاب پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے, نہ کتاب نہ تحریر نہ آرٹیکل, کچھ بھی پڑھنے کی اجازت نہیں. تو اسی طرح فلم دیکھنے کی, وہ بھی غیر مسلموں کی بنی ہوئی, وہ بھی نبیوں کے بارے میں, تو خرابی در خرابی در خرابی در خرابی بڑھتی چلی جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علی وسلم. آپ کے مدنی چینل میں کیا کمی ہے؟ دیکھتے رہیے مدنی چینل. مدنی چینل دیکھتے رہیے, جاری رہے. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کرم حسین اتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. بابا جان کی بارگاہ میں سوال یہ کہ طلاق کعبہ کالے کپڑے کا ہی کیوں چڑھایا جاتا ہے؟ برائے کرم ہماری شرعی رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ شروع سے ہی کالا غلاف ہی دیکھا, جب سے دیکھا ہے. اس سے قبل کسی اور رنگ کا ہو تو پڑھا نہیں ہے تاریخ میں. تو اب یہ کہ کوئی سا بھی رنگ ہوگا تو اگر کالے کے بدلے پیلا ہوا تو بھی سوال تو پیدا ہوگا, پیلا ہی کیوں؟ گنبد خضرا سبز گنبد, سبز ہی کیوں؟ تو سبز ہی نہیں تھا پہلے, مختلف رنگ مختلف ادوار میں آئے ہیں, ٹیکنیکلر بھی بنایا اس کو. اب یہ سبز کچھ عرصے سے چل رہا ہے تو اب یہ سبز ہی چل رہا ہے. اب لگتا ہے کہ تبدیل شاید نہ ہو, کہ اب دنیا اتنی آگے چلی گئی ہے کہ اب اگر رنگ انہوں نے چینج کیا تو شاید بہت ہو سکتا ہے کہ وہ پنچاتیں بہت ہوں, شور بہت ہوں. تو یہ کالا غلاف, اس کی اعلی حضرت نے بڑی عجیب توجیہ فرمائی ہے کہ وہ کالے کو ہجر یعنی جدائی سے تشبیہ دی ہے کالے رنگ کو, اور سبز رنگ کو وصل یعنی قرب ملاپ نزدیکی سے ملایا یعنی وہ تشبیہ دی ہے نا. دونوں بنی انیلی سجیلی دلن مگر جو پی کے پاس ہے جو پی کے پاس ہے وہ سوگن کنور کی گئے سر سبز بس لے تو سیاہ پوش ہجر وہ چمکی دوپٹوں سے ہے جو حالت جگر کی ہے. تو یہ کعبہ جو ہے وہ مدینے سے بظاہر دور ہے, سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دور ہے, تو یہ گویا غمگین ہے کہ اس نے وہ سیاہ چادر اوڑھ رکھی ہے, کہ سیاہ چادر یہ غم کی علامت ہے, سبز چادر یہ خوشی وصل قرب نزدیکی ملاپ کی علامت ہے. تو دونوں نے جو دوپٹے اوڑھے ہیں ان سے ان کے جگر کی حالت یہ ہے کہ کس میں خوشی ہے اور کس میں غم ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یار یہ درود شریف کی تو نکالو نا آواز یار. اب ایک بار زور لگا لیا بار بار پھر کیسے یاد دلاؤں گا. صلی اللہ تعالی علی محمد. آواز تو مجھ سے بھی نہیں نکل رہی, آپ بھی نوٹ کر رہے ہیں تو اس میں میں, لیکن یہ کہ کوشش تھوڑا ہمت رکھو یار. وعلیکم السلام. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مدنی چینل کو چار سال مکمل ہونے پر میرے علیہ سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, جنہوں نے اس چینل کو لانچ کر کے پوری دنیا میں, پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں حضور پاک کی سنتوں اور ہمارے مذہب کو روشناس کرانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. صلوا علی الحبیب. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارا باپا جان, شوکت علی اتاری باب الاسلام سندھ گلاچی سے عرض کر رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب کوئی میت ہو جاتی ہے تو اس کے جنازہ نماز کے بعد چار افراد اس میت کو تھوڑا تھوڑا اٹھا کر ہر ایک چار چار مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے, یعنی سیدھا کمر نہیں کرتے ہیں, صرف تھوڑا سا اٹھا کر سر رکھ دیتے ہیں اور ہر ایک آدمی اپنی جگہ کو چینج کرتا ہے, تو آیا ایسا کرنا کیسا؟ جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر جگہ کیا نئے اندازی, پہلی بار میں نے سنا. بظاہر تو بھائی اس میں کباہت تو نہیں لگ رہی, اگر اس کے علاوہ اگر سنت نہیں چھوڑتے کہ وہ جیسے دس دس قدم لے کر چلنا ہے وغیرہ, وہ اس کی جو طریقہ ہے آیت الکرسی چار چار بار پڑھتے ہیں تھوڑا سا اٹھانے کے بعد, اس میں کوئی سنت نہ چھوٹتی ہو. ہاں وہ جھٹکے یار اٹھانے میں تو ظاہر ہے کہ اٹھاتے تو ہیں, لے تو جاتے ہیں, رکھتے ہیں, یہ کہ اٹھا ڈگر پڑھے تو زیادہ سمجھ میں آتا ہے, لیکن یہ مانیں گے آپ غلط بول لو تو بھی نہیں مانیں گے, بولے ہم تو باپ دادا سے کرتے آ رہے ہیں, فلاں فلاں مولانا بھی آیا تھا, ہمارا مرشد بھی آیا تھا, ہمارا جو مرشد بھی آئے ہو ہوا منع نہ کری, یہ چھا چڑھے تو مدری چینل والوں تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. کیونکہ یہ آپ کو مطلب وہ حالات جس طرح کے, تو اب شرعی بظاہر اس میں کوئی قباحت یا برائی نظر نہیں آتی, البتہ یہ کہ میت کو تکلیف نہ ہو. اور میت کو تکلیف تو یہ کہ جھٹکے سے اٹھائیں گے, جھٹکے سے رکھیں گے بار بار, یہ اس میں اندیشہ تکلیف کا ہے. ویسے بہرحال جواب یہی بنے گا کہ اگر میت کو تکلیف نہیں دیتے اور آیت الکرسی پڑھتے ہیں چار چار بار تو اچھی بار ہے, بارہ بار پر پڑھنا چاہیے, اچھی بات ہے. لیکن یہ کہ تدفین میں تاخیر بھی بلا وجہ منع ہے, کہ جلدی اس کی تدفین کر دی ہے. البتہ اٹھانے کے جو مسنون یعنی سنت جو انداز ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلے سیدھے پائے پر پہلے سیدھے کندھے پر اس کا میت کا سیدھا یعنی اپنے سیدھے کندھے پر میت کا بھی سیدھے ہاتھ کی طرف سے سر کی طرف سے سیدھے ہاتھ کی طرف سے اٹھائے اور دس قدم چلے, پھر اسی طرح پیچھے آ کر سیدھے پاؤں کی طرف دس قدم لے کر چلے, پھر الٹے کندھے پر میت کے الٹے ہاتھ کی طرف آ جائے سر کی طرف, اور اب یہ کہ اپنے الٹے کندھے پر لے کر دس قدم چلے, اسی طرح الٹے پاؤں کی طرف سے دس قدم اپنے کندھے پر لے کر چلے, چالیس قدم. یہ حدیث شریف لکھا ہے, اور یہاں تک بھی ایک حدیث شریف میں بشارت ہے کہ اس طرح چالیس کبیرے گناہ معاف ہوتے ہیں, اور غالباً مغفرت کی بشارت بھی ہے اگر میں بھولتا نہیں تو. اس میں ہوگا اپنے نماز کے احکام میں نا, جنازے کا طریقہ لے کر چلنے کا, بارہ شریف میں بھی ہے. تو یہ طریقہ ہے چاروں طرف دس دس قدم لے کر چلے تو چالیس قدم ہو جائیں گے. تو اب یہ کہ یہ قدم گننے بھی پڑیں گے, ابھی پتا چلے گا دس قدم, بازار دس دس قدم لکھا ہے تو یہ دس محاورتن تو نہیں ہے کہیں, لا چالیس کی ترکیب, ہاں عدد لکھا ہوا ہے یہ لکھا, اور دس دس قدم چلنے کا تو گنے گا تو بھی پتا چلے گا بھائی زبان دینا گنیش. لیکن وہ بعضوں کا درش اتنا ہوتا ہے کہ کوئی اتنا اٹھا نہیں لیتے, بلکہ جو بعض پٹیلی ہوتے نا چودھری ٹائپ کے, دو دو قدم چلو دو دو قدم چلو, اور دو دو قدم چلاتے ہیں وہ, یہ آوازیں لگاتے ہیں الگ ہے. میں جب جاتا تھا میں کبھی کبھی سمجھاتا تھا کہ دو دو قدم نہیں, دس دس قدم چلو, دس دس قدم چلو, یہ آواز لگائے کر مغفرت کے بھی شاید. تو جنازے کو کندھا دینے کا ثواب, نماز کے احکام اوپر سے 718 نیچے سے 288 نیچے سے 388. حدیث پاک میں جو جنازے کو چالیس قدم لے کر چلے اس کے چالیس کبیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے. نیز حدیث شریف میں ہے جو جنازے کے چاروں پایوں کو کندھا دے اللہ عز و جل اس کی حتمی یعنی مستقل مغفرت فرما دے گا. جنازے کو کندھا دینا عبادت ہے, سنت یہ ہے کہ یکے بعد دیگر چاروں پایوں کو کندھا دے اور ہر بار دس دس قدم چلے. پوری سنت یہ ہے کہ پہلے سیدھے سرانے کندھا دے, پھر سیدھی پائنتی یعنی سیدھے پاؤں کی طرف, پھر الٹے سرانے, پھر الٹی پائنتی, اور دس دس قدم چلے تو کل چالیس قدم ہوئے. بعد لوگ جنازے کے جلوس میں اعلان کرتے رہتے ہیں دو دو قدم چلو, ان کو چاہیے کہ اس طرح اعلان کیا کریں ہر پائے کو کندھے پر لیے دس دس قدم چلو. یہ بڑے کے جنازے کا, چھوٹے کا, چھوٹے بچے کے جنازے کو اگر ایک شخص ہاتھ پر اٹھا کر لے چلے تو حرج نہیں, اور یکے بعد دیگر لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے رہے ہیں. عورتوں کو بچہ ہو یا بڑا کسی کے بھی جنازے کے ساتھ جانا ناجائز و ممنوع ہے. جو شخص جنازے کے ساتھ ہو اسے بغیر نماز پڑھے واپس نہ ہونا چاہیے, اور نماز کے بعد اولیاء میت یعنی مرنے والے کے سرپرستوں سے اجازت لے کر واپس ہو سکتا ہے, اور دفن کے بعد اجازت کی حاجت نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نیت کریں اسلام بھائیوں کے بہت ثواب ہے جنازہ میں, جنازے کی نماز میں شرکت کرنا, یہاں تک کہ غسل کفن تدفین وغیرہ میں. ہم نماز پڑھتے ہیں مسجد میں, اعلان بھی ہوتا ہے کہ باہر نماز جنازہ ہے, تھوڑی دیر لگتی ہے, زیادہ دیر نہیں لگتی, بعضوں کا تھوڑی دیر لگتی ہے, اور بہت سارا ثواب ہے کہ جنازے کی نماز پڑھنے والے کے لیے بھی مغفرت کی بشارتیں ہیں. تو اللہ کرے کہ ہمیں مسلمانوں کے نماز جنازہ میں شرکت کرنے کا بھی ذہن بن جائے. وقت ہوتا بھی بابا لیکن لوگ قصد مطلب بالکل چلے جاتے ہیں. اب کیا فرماتے ہیں؟ ظاہر وہ روایت ہے نا کہ جب قبر میں مومن رکھا جاتا ہے تو اس کو پہلی بشارت یہ دی جاتی ہے کہ تیرے جنازے میں جتنے آئے تھے نا سب کو بخش دیا گیا. مومن کو تحفہ ہے اور مغفرت کی بشارت بھی ہمارے لیے. بلکہ وہ ایک بڑھیا کے جنازے میں کوئی کفن چور شریک ہو گیا تاکہ پیچھا کرے اور نشانی محفوظ کر لے, پھر اس نے رات کو جا کر وہ جگہ نوٹ کر لی تھی, اس قبر کھود ڈالی کفن چورانے کے لیے, جیسے ہاتھ بڑھایا بڑھیا نے ہاتھ پکڑ لیا, بولا یہ کیا کر رہا ہے, آج تو تو جنازے میں تیری بخشش ہو گئی اور پھر یہ چوری شروع کر دی تھی. تو گھبرا کر اس نے سچی توبہ کر لی. حکایت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شرح الصدور میں نقل کی. تو جنازے میں جو شریک ہوتا ہے اس کے لیے مغفرت کی بشارت ہے. تو جنازے میں شریک ہونا چاہیے اور شریعت کے مطابق شریک ہو. یہ ایسا غفلت کا دور ہے کہ خدا کی پناہ. پہلے کا دور تھا, کوئی دور تھا کہ جنازے میں شریک جس کو دیکھو منہ پر پلو ڈالے رو رہا ہوتا عبرت کے لیے کہ جس طرح اس کو لے چلے مجھے بھی لے چلیں گے, میرا کیا بنے گا. اور اگر کوئی اجنبی آئے تو اس کو تعزیت کے لیے ڈھونڈنا مشکل ہو جائے کہ یہ اصل میت کا کون وارث ہے کہ جس سے میں تعزیت کروں. سب رو رہے ہیں اور اب پوزیشن بار بار گھڑی دیکھی جاتی ہے, جلدی بھاگا جاتا ہے, اور پھر تدفین کے وقت یہ اتنا شور کرتے ہیں کہ اگر کوئی عبرت لینا چاہے کہ سکون سے بیٹھے عبرت لے, بھلے پڑھے بھی نہیں عبرت لے خالی غور کرتا رہے, وہ غور نہیں کر سکتا. اتنا شور مچاتی ہے پبلک کے جس کی انتہا نہیں, سارے مطلب وہ ڈائریکٹر بن جاتے ہیں, ڈائریکشن دے رہے ہوتے ہیں یوں کر لو, اے ادھر جھری رہ گئی ہے سر یوں کر دو, یوں لٹا دو, قبلے کی طرف کر دو, یہ کفن کی گانٹ کھول لو, یہ ہر ایک بول رہا ہوتا ہے یوں کر لو یوں کر لو یوں کر لو. اور سارے یعنی کہ چودھری بن جاتے ہیں, سارے سے مراد تادا جو کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی اتنا شور کرتے ہیں. یہ میری بات کی شاید 100% تائید کریں گے. قبر کے گرد کھڑے ہوتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کتنوں کی قبروں کے اوپر کھڑے ہو کر یہ پی ایچ ڈی والا حساب کرتے تھے, قبر پر دفن کرنے کی پی ایچ ڈی کی ہوئی ان لوگوں نے, جوڑے پہن کر جوتے پہن کر چڑھ جاتے ہیں اس پہ بیٹھ جاتے ہیں پالی سمجھ کے, توبہ استغفر اللہ حرام. قبر پر پاؤں رکھنا وہ بھی جوتے سمیت توبہ حرام, بیٹھنا یہ بھی ناجائز ہے, ٹیک لگانا بھی جائز نہیں قبر کو, میت کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن جو حشر کرتے ہیں یا قبرستان جا کر اللہ مان و رحمت وہ اتنی باتیں کرتے ہیں وہ تدفین کے وقت خاص کر اتارتے وقت تو مطلب شور اٹھتا ہے. حالانکہ یقین مانے کہ اتارتے وقت تو یہ خاص عبرت کا مقام ہے کہ آدمی تصور کرے تو رونگٹے کھڑے ہو جائے. اب ان کو تو سمجھانا مشکل ہے, آدمی اپنے طور پر اپنی ترکیب بنا لے تھوڑا دور ہٹ کر کہ قبر پر پیر نہ پڑے, قبر پر بیٹھے بھی نہیں, کہیں خالی زمین پر بیٹھ کر بس اپنی عبرت کا سامان کرے, اگر رونا آتا ہے تو روئے اپنی موت کو یاد کر کے. قبرستان جب کسی کے جنازے میں جائیں ہو سکے تو ایسا کریں آپ کہ اپنے لیے عبرت کا سامان کریں, سب پر تنقید کریں گے کہ یہ کیوں کر رہا ہے وہ کیوں, تو آپ کی عبرت بھی چلی جائے گی, کیونکہ آپ اس کو ہر ایک اتنا پاورفل نہیں ہوتا کہ سمجھا سکے, ہر ایک کی اتنی آواز نہیں ہوتی. ہاں کوئی پاورفل آدمی ہے جس کی سنی جاتی تو وہ امر بالمعروف کرے, نیکی کی دعوت دے کہ بھائی ہو یہ عبرت کا مقام ہے. اب سب ڈائریکشن دیں گے تو جو اتار رہا ہے اس کو کیا سمجھ پڑے گی. اچھا جو پڑھنا ہے وہ نہیں پڑھتے, مجھے آج تک یاد نہیں پڑتا کہ میت اتارنے کی کسی نے دعا پڑھی ہو, حالانکہ دعا پڑھی جاتی ہے بسم اللہ وباللہ وعلا ملت رسول اللہ کر کے اس کو سونپا جاتا ہے زمین کو, تو یہ تو میں نے نہیں دیکھا کسی نے پڑھی ہو, خالی شور مچاتے دیکھا ہے, اتنا شور مچاتے جس کی امتیاز. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرما ہمارے ناظرین کو حاضرین کو, کہ چلو وہ یہ سب اکٹھے ہوگا جنازے میں جائیں گے تب شاید ہو سکتا ہے خاموشی تاری ہو, لیکن سب اکٹھے نہیں ہوں گے, ایک کا دکا ہی ہوں گے, باقی تو سارے وہی ہوں گے جو عادی ہیں شور مچانے کے. تو یہ بس اپنی عبرت کا سامان کریں کہ قبرستان میں تدفین کو دیکھنے سے بڑھ کر عبرت کی کیا صورت, کیا صورت. مردے کو چھونا, غسل دینا, یہ سب عبرتیں, حدیثوں میں اس کی ترغیب ہے, عبرت ہے اس میں. قبرستان جانے کا پہلے تو سرکار نے منع فرمایا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, قبروں کی زیارت کا منع فرمایا, پھر فرمایا کہ اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو کہ یہ دلوں کو نرم کرتی ہیں, آنکھوں میں آنسو لاتی ہیں. لیکن اب جو ہے یہ عبرت کا تصور بھی نہیں رہا, انداز تبدیل ہو چکا, بالکل ساؤ تبدیل ہو گیا, الٹ ہو گیا. باہر جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی مارکیٹوں کی اور ادھر ادھر کی باتیں ہنسی مذاق ہو رہی ہوتی ہے, ابھی ہوگی ابھی ہوگی, اب دیکھو مولانا کا فاتحہ پڑھتا ہے, بھاگنے کی کریں گے, لمبی کرتا ہے مولانا, لگا ہوا چھوڑتا نہیں اس کو, لگتا ہے کوئی لمبا وہ نظرانہ ملنے والا ہے. دو چار وہ جو کھڑے ہوئے چلا رہے ہوتے ہیں ان کی قیمتیں باہر ہو رہی ہوتی ہیں, اب یار اس کو بولو وہ کیوں مطلب چودراہٹ کر رہا ہے, جلدی کرے بھائی ہم کو مارکیٹ پہنچنا ہے یار, جب اتنی دیر ہوتی ہے یار قبر کو مطلب اب اتارو نا بھائی ہم کو جانا ہے. عجیب و غریب قسم کی مینٹلٹی ہیں بابا, عبرت والی ترکیبیں ایسا لگتا رہی نہیں, ختم ہو گئے لگتا ہے کہ میں نے تو کہیں بھی نہیں دیکھا, الا اکا دکا کبھی خود میری شرکت ہوئی ہے ملک سے باہر, یہاں تو میں جا نہیں سکتا. اور یہ مفتی داؤد اسلامی کے بعد شاید میں باہر, تو میں جب جہاز گیا ہوں وہاں میں نے رونا دھونا دیکھا ہے اپنے ماحول میں, اسلامی بھائیوں میں چند سہبھائیوں روتا دیکھا ہے عبرت سے. لیکن عام طور پہ عوام تو پھر بھی چلا ہی رہی ہوتی ہے وہاں, لیکن یہ کہ وہ ماحول کا ایک اثر ہوتا ہے, لیکن باقی اندھیرا اندھیرا. مفتی دعوت اسلامی میں رونا دھونا تھا, حاجی مشتاق میں تھا, کہ اپنا ماحول تھا. ابھی سننے والے کم نہیں ہیں, میں امید کرتا ہوں آج اتوار ہے, ہو سکتا ہے کہ مطلب کہ ایک بڑی تعداد مدنی چینل پر بھی ہو, امید کرتا ہوں, اور یہاں بھی ہزارہ ہزاروں متقفین ہیں, اللہ کرے کہ مطلب ہم ہی یہ سبق لے لیں. ہم یہ سبق, بس بھی کم عبرت نہیں ہے, جب بس میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں ہمارے سامنے ایک ڈولا رکھا ہوا ہے, کل کو یہ خود چڑھتا تھا بس کے اندر, آج اس کو چار آدمی لے کر چڑھا رہے ہیں, اور یہ خود ایک بہت بڑی عبرت ہے کہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دن اسی طرح میرا بھی جنازہ جائے, لینا بن جائے, اگر عبرت والا ذہن ہو نا. یہ ساری چیزیں شریعت متحرہ نے کیسی ہمارے سامنے رکھی ہیں کہ یہ کوئی ڈھکی چھپا معاملہ نہیں ہے, انسان کا انتقال کرنا, غسل, کفن, جنازہ, تدفین, یہ سب لوگوں کے بیچ میں ہو رہا ہوتا ہے. کاش کے عبرت لیں, عبرت اتنی کھلی حقیقت پر بھی عبرت نہ لیں تو کیا لیں. آپ وہ شعر کہتے ہیں نا بابا کہ جان جنازہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں. جگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا تماشا نہیں ہے. جگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جائے خبر نہیں ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے ہوئے نام بر بے نشاں کیسے کیسے زمین کھا جائیں ہو جوان کیسے کیسے ہوئے نام بر بے نشاں کیسے کیسے زمین کھا جائیں ہو جوان کیسے کیسے جگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے بعض اوقات قبریں کھلی نظر آ جاتی ہیں وہ کدھر گئی تو تھوڑے کچھ ہی عرصے پہلے اس میں ایک شخص کو لٹا دیا تھا آخر یہ کہاں گئی زمین یہ زمین کیا کر گئی زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے ہو رہی ہے عمر مثلِ برف کم چپ کے راتا دم بدم ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے موت ہے گزرنی ہے قبر میں میت اترنی ہے ضرور ایک دن مرنا کرنا غفلت شاد رکھ بچائے گا ایک دن مر ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے جو کرنا موت ہے صاف صاف امراض کو کے تو سہ گیا چار دردوں ساتھ جا بھی کہہ گیا کیا گیا ایک جہاں سیلے پلا میں بہ گیا ایک دن مرنا گیا پھر موت ہے کر جو کرنا ہے آخر موت ہے برائے بندگی ہے یار رکھ بغیر سر افندگی ہے یاد رکھ ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ چل یاد رکھ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے تجھے کو واپس فکر اقبا کچھ نہیں کھانا پوکا ایش دنیا کچھ نہیں زندگی گئے چند روزہ کچھ نہیں کچھ نہیں اس کا بھروسہ کچھ نہیں ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے موت ہے کر لے جو کرنا گیا آخر موت ہے موت کی تیاری کی کوشش کے لیے دعوت اسلامی کے سنت و برے محکمے کے مدنی ماحول سے وابستہ رہی ہے. اجتماعات کی شرکت, اجتماعات میں شرکت, مدنی قافلوں میں سفر, اور اگر ہم فکر مدینہ کے عادی بن جائیں یعنی مدنی انعامات پر عمل کرنے والے بن جائیں, پڑھیں, دیکھیں, سمجھیں, فکر مدینہ کریں, یقین مانیے فکر مدینہ کا جو رسالہ ہے, موت کی تیاری, موت کی سوچ, آخرت کی تیاری, دنیا کی محبت سے چھٹکارا, یہ سارے بہت سارے عوامل جن کی ایک کامل مومن کو تلاش ہونی چاہیے وہ مدنی انعامات میں ہیں. مدنی انعامات کو معمولی نہ سمجھیں, جتنے بھی موتقف ہیں وہ سارے کے سارے مدنی انعامات کے رسالے لازمی طور پر حاصل کریں. بلکہ میرا تو ناقص مشورہ ہے کہ روزانہ فکر مدینہ کی ترقی بننی چاہیے, کہ یہاں فکر مدینہ نہیں کریں گے تو پھر فکر مدینہ کہاں کریں گے. لازمی طور پر فکر مدینہ کرنے کی ترکیب یہاں رکھیں تاکہ ہم جب یہاں سے جائیں تو ہم مدنی انعامات کو کچھ نہ کچھ سمجھنے والے اور فکر مدینہ کرنے والے بن جائیں. موتقفین اور مدنی جنے کے ناظرین, اس ماہ رمضان کو فکر مدینہ کے حصول کا ذریعہ بنا لیں. انشاءاللہ تعالی فکر مدینہ کے ذریعے مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. صلى الله تعالى على محمد جاري رحيم ان شاء الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام رانا ہے اور میں نیو کراچی کا رہائشی ہوں. سر میرا سوال یہ تھا کہ میرے جائیداد کے بٹوارے کے بعد مجھے ایک پلاٹ میرے نام پہ آیا, تو وہ پلاٹ جو کہ ابھی خالی ہے, میں رہ بھی نہیں رہا اور میرے مالی وسائل صحیح ہیں بھی نہیں, تو فطرہ کے حوالے سے مجھے پتا نا فطرہ زکات کا کیا وہ مجھے میرے پر میں ادا کرنے کے ہاتھ میں ہوں یا نہیں ہوں شریعت کے حساب سے. زکات کا پوچھا نہیں, اب تو ظاہر ہے لیا ہی بیچنے کے لیے نہیں ہے نا اس کے پاس, تو بیچنے کے لیے نہیں لیا تو اب زکات فرض نہیں ہے اس پر. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میٹھے میٹھے پیارے پیارے بابا جان قافلوں میں سفر کرتے ہیں, تو الحمدللہ کبھی کبھار جو نا اذان دینے کا موقع ملتا ہے, تو اذان دینے کے لیے کیا کیا اچھی نیتیں کر سکتے ہیں تاکہ ثواب میں اضافہ ہو جائے, یہ آپ یہ بتا دیں, اور اقامت کی بھی نیتیں بتا دیں. اذان سنت ہے, کیوں پہلی سنت نیت تو یہ ہو کہ سنت ہے اور حصول ثواب کے لیے دے, میں ثواب کے لیے دوں گا. اب وہ کہ اس میں شیطان تھوڑا مداخلت کرتا ہے کہ ذرا آواز اچھی نکلے گی تو لوگ متاثر ہوں گے, تو جو آواز اچھی وہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے لوگوں کا دل مطلب کہ لوگ متاثر ہوں, تو یہ نیت مضموم ہے. البتہ مؤذن کا ظہیر الصوت یعنی بلند آواز ہونا یہ مناسب ہے, مائک یہ مسئلہ بھی حل کر ہی دیتا ہے. تو اذان میں جو اذان دے اس کو اذان کی معلومات ہو, ایک تعداد ہے جو اذان دیتی ہے مگر ان کو اذان دینا نہیں آتی, اب جب کہ سلام کرنا ہی نہیں آتا تو اذان کے تو اور کئی کلمات ہیں وہ کہاں دینا آئے گی, یہ شروع ہو جاتے ہیں تو وہ غلط دے رہے ہوتے ہیں اذان. تو اگر آپ کو اذان دینا شوق ہے اور موقع ملتا ہے تو یہ سب کو ہی چاہیے کہ اس کے مخارج درست اور جو بھی درست اس کی ترکیب ہے وہ کر لے. نماز کے حکام میں اذان لکھی ہے لیکن خود پڑھ کر شاید درست نہیں ہو پائے گی, جب تک اسی طرح کسی قاری کو یا عالم کو وہ اپنی اذان نہ بتا دے کہ میں اس طرح دوں گا. درست کرنا یہ ضروری ہے. اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے شیطان گوز مارتا ہوا وہ بھاگتا ہے, تو میں شیطان کو اذان کے ذریعے بھگاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اذان کے دوران, ظاہر کہ جہاں بھی یعنی کہ نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ ہے جو سارے نیکوں کے سردار ہیں, تو رحمت کا نزول کیوں نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کے اسباب کروں گا. اور کچھ نیتیں اس میں ہیں, ویسے اذان الاجر میں وہ اذان قبر کے تعلق نیتیں اس میں سے نکالی جا سکتی ہیں, مجھے مستحضر یاد نہیں ہے. اسی طرح کی یہ اقامت میں بھی نیت کر سکتے ہیں, اقامت بھی سنت ہے, ادا سنت کے لیے اقامت دوں گا. اذان میں یہ ہے کہ سنت کے مطابق دوں گا, اس میں مستحب یہ ہے کہ اتنا وقفہ چھوڑا جائے ہر کلمے کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے کے بعد اتنا وقفہ چھوڑا جائے کہ دوسرا جواب دینا چاہے تو دے لے. لیکن یہ عام طور پہ ہمارے اذان کا جواب دینے کے لیے وقفہ نہیں چھوڑا جاتا, کئی جگہ نہیں چھوڑا جاتا, جلدی جلدی دی جاتی ہے, گناہ نہیں ہے لیکن مستحب ہے. تو آپ یہ بھی نیت کریں کہ میں اذان کے دوران اذان کے دوران اتنا وقفہ دوں گا کہ اس میں جواب دیا جا سکے, تو اس مستحب پر عمل کرنے کی نیت کا بھی ثواب ملے گا. اذان کے بعد درود شریف پڑھوں گا, دعا پڑھوں گا, اس سے پہلے درود و سلام پڑھوں گا, یہ بھی ثواب ہے درود شریف پڑھنا. دعا وسیلہ پڑھوں گا, درود شریف پڑھ کر اذان کے بعد دعا وسیلہ پڑھوں گا, یہ دعا وسیلہ کہلاتی ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اس میں وسیلہ مانگا گیا ہے. عام طور پر ہم اس کو اذان کے بعد کی دعا کہتے ہیں, بھی صحیح ہے, اذان کے بعد کی دعا دوں گا, دعا پڑھوں گا. اگر ایسا ماحول ہے کہ بلند آواز سے پڑھیں تو زیادہ اچھا, دعوت اسلامی نے بلند آواز سے ہی پڑھنے کا رواج دیا ہے, اس سے فائدہ بہت ہوتا ہے کہ سننے والوں کو سن سن سن سن کر بھی یاد ہو جاتا ہوگا, جس کو یاد نہیں وہ بھی وہ آمین کہہ کر کسی طرح بھی اس میں شرکت کر لیتا ہوگا. بہرحال کہ جو یہ دعا پڑھے درود اذان کے بعد درود شریف پڑھے دعا پڑھے اس کے لیے شفاعت کی بشارت ہے. لیکن آمین کہنے والے کی یہ بشارت ہے یہ میں نہیں کہتا, حدیث شریف میں اس کا تذکرہ نہیں, میں ویسے ہی عرض کر رہا ہوں کہ آمین کہنے والا عام طور پہ دعا میں شریک ہی سمجھا جاتا ہے, لیکن وہ حدیث شریف کے شرح کے طور پہ نہیں کہہ رہا میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کرے مجھے توفیق مل جائے گا اذان کی نیتیں لکھوں, اقامت کی لکھوں, خطبے کی نیتیں لکھنے کا بہت ذہن ہے لیکن بس توفیق نہیں مل رہی. میں خود کر لیتا ہوں کچھ نیتیں خطبے کی, پاس بہت ساری نیتیں بنتی ہیں لیکن وہ بس اللہ توفیق دے کہ میں لکھوں تاکہ مجھے بھی فائدہ ہو اور امت کو بھی فائدہ ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا ایک سوال ہے کہ ایک شخص نے بڑی محبت سے قربانی کے لیے جانور پالا, اب گھر والے کہتے ہیں کیسے بیچ دوں, تو ہم قربانی میں دو ایسے ڈال دیں گے, ایسا کرنا جائز ہے؟ اگر دوسرا نیت سے سوال یہ ہے کہ دو بچیوں کی شادی ایک ساتھ کرنا, ایک ہی ساتھ رشکت کرنا, ایسا کرنا کیسا ہے؟ میں لانڈی بابل مدینہ کراچی سے 30 دن کی سعادت پا رہا ہوں, تو میرے لیے استقامت کی بھی دعا فرمائیں, اللہ تعالی مجھے استقامت عطا فرمائے. ایک بات تو یہ حاجی امین کہ آپ یہ فرما دیا کریں کہ ابھی یہ برائے راست ہمارے 30 دن کے یا 10 دن کے متکف سوال کر رہے ہیں, دوسرا ان کو یہ سمجھا دیں کہ یہ کچھ نہ کچھ یار اس کی برکتیں بتائے, یہ بھی ایک دعوت اسلامی کی تشہیر اور نیکی کی دعوت ہے, تاکہ لوگوں کو دعوت اسلامی کے اعتکاف کی اہمیت ایک متکف کی زبان سے, ہم تو ڈنکے بجاتے رہتے تھے, ہر ایک اپنے مال کو اچھا بولتا ہے, گاہک بولے نہیں مال اچھا ہے تو پھر مال اچھا ہے, یعنی زیادہ وزن پڑ جاتا ہے, آپ سمجھتے نہیں ہو میری بات یار. باپا وہ دو چار جملے ان کو سمجھا دیا, اگر میں مجھے مدنی چینل پہ سمجھانا ہی نہیں چاہیے, بھول جاتا ہوں پھر بولتے, کئی بار عرض کر چکا ہوں, اب دین کا کام ہے, اگر کوئی بولے گی تو بھلے نہ بولے, ہم کو تو بولتے رہتے ہیں الٹا سیدھا بولنے والے, اللہ ان کا بھلا کرے. نہیں واقعی ملتا ہے احتکام میں, نہیں ملتا میں پاگل ہوں گے جو بیٹھے ہو 30 دن سے یار, یا کوئی ملتا کہ نہیں احتکام میں, سارے ہاتھ اٹھا رہے لیکن بےچاروں میں بولنا نہیں آتا, اس لیے آپ بلواؤ گے تو بولیں گے کہ کیا کیا ملا. بابا بھول جاتے ہیں بابا, افطار کا ٹائم پہ بھول جاتے ہو, کبھی افطار کا ٹائم ہو گیا کھانا نہیں ہے بھول گئے, کبھی ایسا ہوا ہے؟ اتنا بڑا مدنی کام بھول جاتے ہیں آپ لوگ یار, اب میں کرتا رہتا ہوں یار, کہیں بولتا ہی نہیں ہے. الحمدللہ عز و جل اعتکاف میں بھی ملتا ہے اور مدنی مذاکروں میں بھی ملتا ہے, اور مستقل مدنی مذاکرے دیکھنے کی بھی کیا بہاریں ہیں. مدینۃ الاولیاء سے ایس ایم ایس موصول ہوا کہ باپا جان میں گزشتہ 8 ماہ سے بلا ناغا مدنی مذاکرہ دیکھ رہی ہوں, الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے, میں نے ماہ رجب المرجب, ماہ شعبان المعظم کے نفلی اور ماہ رمضان المبارک کے فرض روزوں کا ثواب سورہ یاسین شریف, سورۃ المزمل, سورہ ملک شریف, سورۃ الرحمن کی تلاوت کا ثواب اور درود پاک پڑھنے کا ثواب اور 3 ماہ کے کفل مدینہ کا ثواب آپ کی ملک کیا ماشاء اللہ. الحمدللہ عز و جل میں نے یہ 8 ماہ سے جو اسلامی بہن مدنی مذاکرہ دیکھ رہی ہیں اس کی برکتیں دیکھیے, کہتی ہیں کہ الحمدللہ عز و جل میں نے امیرہ علیہ سنت کی مایا ناز تصانیف, غیبت کی تباہ کاریاں, نیکی کی دعوت, اسلامی بہنوں کی نماز, نماز کے احکام اور دیگر کتب کے مطالعہ کا ثواب آپ کو اور تمام عاشقان رسول کو ایصال ثواب کیا. پیارے باپا جان میری اور میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کی مدنی التجا ہے. آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ ہے نا کہ قربانی نیت سے نہ خریدے گی, ان جس قربانی چاہے غنی ہوئے واجب نیچے میں خلا. اور دو بیٹیوں کی رخصتی, دو بیٹیاں ہوں یا 12 بیٹیاں ہوں, ایک ہی دن رخصتی کرنے میں تو کوئی منع نہیں ہے, جبکہ اور کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو کوئی حرج نہیں ہے, ایک خرچے میں نہیں پڑ جائے گا, سستا پڑے گا شاید, لوگ 2 شادیاں 3 شادیاں اسی لیے کرتے ہیں کہ کھانا اور ایک ہی حال اور یہ کرایہ اور سب ایک ہی ساتھ نپٹ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو قربانی کا مسئلہ بھی آپ کو بتاتا ہوں انشاء اللہ عز و جل, جب تک کوئی اور سوال نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام رمضان علی ہے، میں نیو کراچی آپ کی خدمت میں بات کر رہا ہوں. پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ مسجدوں میں ہم اعتکاف کے لیے بالکل بوڑھے ٹائپ کے لوگوں کو بیٹھا ہوا دیکھتے تھے، مگر جب سے اللہ کا شکر ہے آپ کی مدنی دعوت اسلامی بنی ہے، ہم جوان نوجوان طبقے کو دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھ کر ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے آپ کو یہ سلسلہ جاری رکھے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. ماشاء اللہ. فقیر اگر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. چاہے خرید ہی نہ ہوتا بھی ان نیت سے یہ نا کہ جناب بچپن سے پاڑی ہے قربانی، نیت تو بعد میں کری ہوئی ہے، پہلا کری تا کرو. گرنی تو خریدنا تو بھی نہیں تھے انت جانور جی. غریب اگر قربانی نیت سے خریدی فقیر تا واجب تھی ہوئی، اگر پاڑی ہے بعد میں نیت کری پہلا سے نہ بھی نیت تا واجب شاید نہیں تھی فقیر ہوتے انت جانور جی. خریدی نے نا ان نیت سے. اچھا اب یہ جو قربانی کا جانور کا مسئلہ انہوں نے، تو اب اگر غنی ہے جیسے صاحب حیثیت یعنی جس پر واجب ہوتی ہے قربانی، غنی پر غنی ہے تو قربانی کی نیت سے جانور خرید بھی لیا تب بھی اسی جانور کی قربانی اس پر واجب نہیں ہوتی، وہ تبدیل کر سکتا ہے. اور فقیر ہے اس نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو اسی جانور کی قربانی اس پر واجب ہو جاتی ہے. تو اب اگر غنی نے پالا بھی ہے تو ٹھیک ہے وہ کر سکتا ہے ترکیب قربانی کی نیت سے، اگر خریدا نہیں ہے تو وہ یہ تو غنی تو بدل سکتا ہے اس کو. لیکن اس میں یہ ہے کہ قربانی کے جانور اگر خریدا غنی نے قربانی کی نیت سے، اب وہ قیمت اس کی زیادہ آ رہی ہے بیچ دیا اور سستے والا لے کر قربانی کی، تو اس کا مسئلہ ہے اس میں. تو پھر وہ رقم جو ہے جتنا فرق آئے گا اتنا صدقہ کرنا، ہاں جتنی رقم فرق آئے گا اتنا صدقہ کرے گا. جیسے کہ اب جانور تگڑا لے لیا اور دام لگ گیا اس کا، بھائی میں 2 لاکھ میں دے دو، اور 2 لاکھ میں آپ نے دے دیا اور آپ پر تھی واجب غنی تھے آپ، اور آپ نے ابھی 50,000 والا لے لیا کہ 1.5 لاکھ فائدہ ہو گیا، جو فائدہ نہیں ہوا یہ 1.5 لاکھ آپ کو خراب کرنے صدقہ کرنے کسی فقیر شرعی کو یہ دے دیں. اچھا اور فقیر نے جس جانور کو قربانی کی نیت سے خریدا اسی کی قربانی اس پر واجب ہے، تو وہ بیچ بھی نہیں سکتا بدل بھی نہیں سکتا. اب اگر بچپن سے اس نے جانور پالا تھا اور اس وقت جانور خریدا نہیں تھا قربانی کی نیت سے، ویسے پالا تھا اور اب بعد میں نیت ہوئے چلے آپ کو قربانی کر دیتے پھر نیت بدل گئی، تو اب فقیر پر بھی کوئی اس میں حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم روزے کے اندر اپنی آنکھ میں اگر تکلیف ہے تو کیا ہم اپنی آنکھ میں دوائی ڈال سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. بارے شریف پکڑو لے کر بیچ میں فیصلہ ہوتے ہو کہ بارے شریعت کے باقی رکھے آنے پاچھو بکے آپ کو. تو آنکھ میں اب یہ تحقیق ہے کہ سوراخ ہے جو حلق میں جا رہا ہے، منفذ اس کو بولتے ہیں سوراخ، تو اس لیے وہ دوا ڈالیں گے تو حلق میں جائے گی. تو آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسے بہار شریعت میں یہ لکھا ہے کہ نہیں ٹوٹے گا, یہ اس وقت کی تحقیق تھی. یہ اصل وہ یہ معاملہ ہے طبی. میں نے بھی دو آنکھوں کے اسپیشلسٹ کو پوچھا تھا یہ کہ آنکھ میں یہ آر پار سوراخ ہے یا نہیں, تو ایک جو بڑا ڈاکٹر ہے اس نے تو مجھے یہاں تک کہا کہ بس آپ لوگ بولتے ہوئے ٹوٹ جاتا ہے تو ہم کچھ بول نہیں سکتے. ویسے ہمارے حساب سے بھی روزہ تو یہ حلق میں تو جائے گا, یہ سوراخ تو بالکل آر پار ہے. کیوں کر کے مجھے اس نے ڈاکٹر تھوڑا معلومات والا تھا اس نے یہ بولا کہ آپ لوگ بولتے ہو بس ٹوٹ جاتا ہے, نہیں ٹوٹتا تو کیسے نہیں ٹوٹے گا, اندر تو چلا جاتا ہے, اس طرح کا اس نے بتایا. تو خیر یہ پھر علماء کرام سے ہمارا مشورہ ہوا تھا, اور ویسے بھی ایک فتویٰ پہلے سے بھی جاری ہو چکا تھا, ایک مفتی صاحب تحقیق کرتے ہیں ان کا, انہوں نے بھی یہی ڈاکٹروں سے لکھا تھا معلومات کر کے میں نے, یہ آنکھوں میں سوراخ ہوتا ہے منفن تو اس لیے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا. تو ابھی اس میں بہرحال تفصیلی بحث ہے. تو آنکھوں میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا, سرما ڈالنے سے نہیں ٹوٹے گا. تو سرمے کی نس ہے حدیث شریف میں, سرما ڈالنے سے آنکھوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا چاہے اس کا حلق میں اثر بھی آ جائے. تو اس لیے جب حدیث میں کوئی بات آ جاتی ہے نا تو وہ پھر ایسے موقع پر جو محققین ہوتے ہیں علماء محققین, تو پھر وہ حدیث کو باقی رکھتے ہیں کہ بھائی اتنی حد تک تو یہ باقی ہے, باقی حکم شرعی یہ دوسرے دلائل کے ساتھ یہ ان کا فیلڈ ہوتا ہے. میرا آپ کا کام نہیں ہے کہ ہم یعنی اپنی تحقیق کر کے دیکھیں. اب میں نے تو یہ ساری بحثیں کی ہیں لیکن پھر بھی میں نے کنفرم کیا کہ دارالافتاء کا موقف کیا ہے, پھر آپ کو میں نے مسئلہ عرض کیا. تو اس لیے اپنی اندھیرے میں تیر نہیں چلانے چاہیے. یہ قربانی کے مسائل پر بھی میری بہت تحقیق ہے, میں نے اب وہ ان کو پوچھے بغیر بھی میں عرض کر سکتا تھا مسائل, لیکن میں نے بولا کہ یار یہ دیکھ لیں ذرا کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے. میں یہ سارا یہ بعض اوقات یہ بھی ذہن ہوتا ہے کہ اپنے اسلامی بھائیوں کی تربیت بھی اس میں ہو رہی ہے کہ دھاڑ کر کے جواب نہیں دے دینا, کہ جو بھی منہ میں آیا جواب دے دیا چونکہ چناتے کر کے یہ ہونا چاہیے میں نے یوں سنا تھا. پھر یہ کہ ہم کو بھی دعوے لگا دیں گے کہ وہ مدنی مذاکرے میں الیاس نے یوں بولا تھا, حالانکہ جب الیاس بول رہا تھا آپ کو زوردار چھینک آئی تھی آہاں کا نہ ہو گیا تھا. یا پھر یہ کہ وہ کسی نے یوں کر کے ہاتھ ہٹایا آپ کو آگے بڑھنے کے لیے اور آپ بھول گئے, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور مدنی چینل والے تو بالکل تکلیف میں رہتے ہوں گے, بجلی چلی جاتی ہے کبھی نو سگنل کبھی کچھ نہ کچھ ویک سگنل کبھی کچھ کبھی کچھ یہ آتا رہتا ہے, بجلی فیل ہو جاتی ہے تو سارا ہی آدھا آدھا ہوتا ہے, کفر ناکفر یہ بہت خطرے ہوتے ہیں اس میں. ذرا بھی شک پڑے نا تو فوراً دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کریں, مسئلے میں یہ غفلت نہ کریں. تو یہ ہمارے حوالہ دیتے وقت 112 بار سوچ لیں کہ کہیں ہم کو آپ بدنام نہ کر دیں, اور علماء گالیاں نہ دے کے یہ ایسا جاہل بٹھا دیا ان لوگوں نے مدنی چینل پر ایسے مسئلے بتاتا ہے. اگر یہ میں نے صحیح بتایا ہوگا سمجھا آپ نے غلط ہوگا, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں بھی غلطی کرتا ہوں اور جب میرے غلطیوں کا پتہ چل جاتا ہے الحمدللہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ میری بات غلط نکل گئی تھی, غلط ہو گئی تھی, غلط فہمی ہو گئی تھی, اصل مسئلہ یوں ہے. اس میں سب کو یہ ذہن رکھنا چاہیے علماء کو مفتیان کرام کو کہ بھول ہو جائے غلط مسئلہ ہو جائے تو اس کا ازالہ فرض ہوتا ہے, ورنہ یہ کہ گناہگار اور جہنم کے حقدار ہوگا بھلے کتنا بھی بڑا مفتی ہو. تو اپنے مسئلے سے رجوع تو کرنا پڑے گا, اگر وہ ہے ہی غلط تو نکل گیا منہ سے غلط یا غلط فہمی ہو گئی تو یہ علماء اور مفتیوں کو گناہ نہیں ہوتا اس سے, جبکہ اس کی اپنی کوتاہی نہ ہو. اپنی کوتاہی سے اندھیرے میں تیر مار دیا تو اس کی بھی گرفت ہے. مفتی کو اسلام کا مالک نہیں ہے نا, وہ خادم ہے, وہ جو بھی اس کو مسئلہ بتانا ہے اس نے درست بتانا ضروری ہے, اس پر فرض ہے کہ وہ درست بتائے, جان بوجھ کر بال برابر بھی وہ غلط نہ بتائے. کئی اقوال جیسے ملتے جلتے ہوتے ہیں, ایک ہی طرح کے اقوال ہوتے ہیں, کہ مفتی ہی اس میں طے کر سکتا ہے کہ اس میں کون سا قول جو ہے وہ راجح اور مفتاب بے, یعنی کہ کس پر فتویٰ دیا جائے حالات کے ساتھ. پہلے ایک قول پر فتویٰ تھا حالات بدل گئے دوسرے قول پر فتویٰ ہوتا ہے, یہ ہزاروں لاکھوں اقوال ہیں علماء کے, یہ میرا آپ کا کام ہی نہیں ہے مسائل میں. ہمارا کام صرف اتنا ہی ہے کہ علماء سے سنا یا علماء کی کتاب میں پڑھا, مستند علماء, درست علماء, صحیح علماء, پکے سنی اور اچھا علم رکھنے والے علماء کی کتاب میں پڑھا منو ان, وہ کسی کو بتائے اپنی طرف سے چونکہ چنانچہ, یعنی کہ اگرچہ یہ دھندے نہ کریں کہ اس میں اگر خطا ہو گئی تو ہم آخرت میں پھنس جائیں گے. ہم نے غلط مسئلہ بتا دیا, وہ عمل کرتے رہیں گے لوگ, ہم پھنسے رہیں گے. تو بالکل نہ بتا, بھلے بولے داڑھی کیا یہ مسئلہ نہیں آتا, نہیں آتا میرے کو, کوئی بات نہیں, آپ چھوٹے باپ کے ہو جاتے, نہیں آتا, میں خود بول دیتا ہوں میرے کو نہیں آتا, ہم معلومات کر کے بتائیں گے. آپ دیکھتے ہیں کتنی بار بولتا ہوں, تو اب میں تو کروڑوں کو بول رہا ہوں یار دنیا بھر میں, میرا تو مطلب کتنے ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اور کتنے لوگ اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں, کیا کرتے ہیں. تو بھلے میرے کو جاہل بولے نہیں, بھلے بولے کوئی بات نہیں, میں نے کس دن بولا کہ میں عالم ہوں. تو اپنی یعنی کہ وہ تھوڑی بہت وہ کچی ہوتی ہے تو ہو جائے, شرعی مسئلہ غلط نہیں ہونا چاہیے, بلکہ کچی بھی نہیں ہوگی کوئی فرق نہیں پڑتا. امام مالک جو کہ بہت بڑے بزرگ ہوئے, بہت بڑے علامہ ہوئے, بہت بڑے مجتہد ہوئے, اب بھی دنیا میں ان کے لاکھوں کروڑوں وہ مقلدین پائے جاتے ہوں گے, بعض ملکوں کے پورے پورے ملک مالک ہی پائے جاتے ہیں, اتنے لوگ ان کو مانتے ہیں. جیسا ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد حنفی, جس طرح مالک ہی, امام مالک کے بارے میں امام شافعی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا غالباً قول ہے کہ میں ان کے پاس تھا, ان سے 48 مسئلے ان دنوں 48 مسئلے پوچھے گئے, صرف 16 کے جواب دیے, باقی میں فرما دیا کہ مجھے نہیں معلوم. اتنے محتاط تھے, معمولی بھی شک ہو تو منع کرتے, مجھے نہیں معلوم, میں ابھی نہیں بتا پا رہا, میرا شرف صدر نہیں ہو رہا, نہ میرا سینہ کھل نہیں رہا, اطمینان نہیں ہو رہا. اللہ کرے کہ ہم محتاط ہو جائیں مسائل میں, بے باکی اور دھاڑ دھاڑی آج کل چینلوں پر بھی لگے ہوتے ہیں, یقین مانے باز تو اسلام کا نقشہ بگاڑ گئے, ان کی جو سمجھ میں آئے وہی بولتے ہیں یہ اسلام, یہ اسلام, یہ اسلام, یہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر رہے ہیں, ان کو خدا کا خوف نہیں, چند سکوں کی خاطر, بعض صرف عزت و وقار کی خاطر امت کو گمراہ کر رہے ہیں. جب تک 112% یقین نہ ہو کہ یہ مسئلہ عین اسلامی ہے, بولنا نہیں چاہیے. یعنی کہ چینلوں پر تو کیا, وہ ایک آدھ بیٹھ جاتا ہے, وہ سوالات کے جوابات دیتا ہے اور بس چل رہی ہوتی ہے, بڑے بڑے نام ہوتے ہیں, میں نے بڑے بڑے نام والوں کی کیسٹیں سنی ہے. ایک بار تو ایک کی کیسٹ کسی نے دی مجھے آڈیو کر کے, میں لکھنے بیٹھا کہ میں کوشش کروں گا اس کو جا کر کوئی سمجھاؤں, کوئی ترکیب بناؤں کہ یہ اتنے اتنے مسئلے میں نے غلط پائے, آپ کے پاس کیا دلیل ہے. پھٹی مسائل, پھر لسٹ بناتے بنا میں تھک گیا, چھوڑ دیا. اتنی غلطیاں تھیں, مشہور چینلوں پر لگے ہوئے, ایک بیٹا ہوتا ہے کوئی ان کا ساتھ میں, بغیر معاون بھی نہیں ہوتا, ایک تو بڑے سے بڑا مفتی بھی یوں لکھنا ہے نا آسان ہے, فتوا لکھنا بہت آسان ہے, بولنا بہت مشکل ہے. اس کو سمجھیں, تو لکھنے کے لیے ہزار کتابیں رکھی ہوتی, یہ اٹھائی وہ اٹھائی, اس سے مشورہ کیا اس سے مشورہ کیا, اور آدمی سوچ سمجھ کر ناپ تول کے لکھتا ہے. بولنے میں تو ابھی سوال آیا, فل بدی بولنا ہے آن دا اسپاٹ, اس میں خطا کا امکان زیادہ ہوتا. تو اس لیے پورے یعنی جس کو آج کی اصطلاح میں ٹیم بولتے ہیں نا, علماء کی ٹیم بیٹھنی چاہیے, وہ مشورہ کر کے جواب دے, نوکری ملے نہ ملے کوئی بات نہیں, روک کے رکھے نہ رکھے, غلطی ہو تو ازالہ کر دے کہ میری بھول ہوئی, مسئلہ یوں نہیں اور یوں تھا. ہو سکتا کرتے ہوں, مجھے مطلب میں تو کوئی ٹی وی تو دیکھتا نہیں, لیکن یعنی کہ دوسروں کے چینل کو تجربہ نہیں ہے مجھے دیکھنے کا اس طرح. تو یہ بس بہت بے احتیاطیاں بہت ہو رہی ہیں, بہت مسائل غلط بیان ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. تو اب مدنی چینل زندہ آباد یار, ادھر ادھر جاتے گا ہو یار, مدینہ چھوڑ کر بھی کہیں کوئی جاتا ہے؟ مدنی چینل چھوڑ کے بس, مدنی چینل میں آپ کے سامنے تھا, علماء کی ٹیم میرے پاس بیٹھی رہتی ہے, جس کو یہ لوگ ٹیم بولتے ہیں, عوام رشتہ بھائی میرے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں, جو اہل علم ہیں, علماء ہیں, دار الافتاء سے ان کا تعلق ہے, فتوے لکھتے رہتے ہیں حضرات, تو ان سے میں یہ بھی بےچارے چپ ہو جاتے ہیں, ہم دیکھتے ہوں گے باہر ان کو نہیں سوچکا پڑتا, اندھیرے میں تیرے بھی نہیں مارتے. اللہ ان کی برکتوں سے ہم کو مالا مال کرے, گسایا ہم پر دراز فرمائے, کیونکہ بزرگی با علم است نہ با سال, میں بڈھا ہوں لیکن نوجوان ہے, بزرگی ہیں کہ ان کے پاس علم ہے میرے, میں ان سے پوچھ پوچھ کر عرض کرتا ہوں, سیکھ سیکھ کر عرض کرتا ہوں, کتابوں سے نکال نکال کر دیکھتا ہوں, پوچھتا ہوں, کوششیں کرتا ہوں, عادت پڑ گئی ہے تو میں یہ جوابات دیتا رہتا ہوں, ورنہ باقاعدہ پڑھا تو ہوں نہیں میں. یہ لوگ پڑھے ہوئے, اللہ ان کو برکت دے اور اخلاص دے اور ترقی دے, یہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب اللہ کرے کہ عظیم مفتیان اسلام بن جائے اور ایک خلقت ان سے رجوع کرے اور یہ صحیح خطوط پر بغیر کسی دنیاوی تمغہ کے امت کی رہنمائی فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. مدنی بہار, میاں والی سے ایک اسلامی بھائی کا ایس ایم ایس موصول ہوا کہ مدنی مذاکرے کی برکت سے ہمارے گھر میں مدنی ماحول قائم ہو گیا الحمدللہ عز و جل. میرا وہ بھائی جو کہ حد سے زیادہ نافرمان تھا اب قرآن و سنت کے راستے پر چلنے والا بن گیا اور اس نے درس نظامی کرنے کی نیت بھی کر لی ہے. اللہ عز و جل عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ صلو علی الحبیب. مدنی چینل آیا, مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار, مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار, مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار, مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ ہونا پیار, مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ ہونا پیار, مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ ہونا پیار, مدنی صلو علی الحبیب علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام وحید جنی ہے, میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال بابا جان سے یہ ہے کہ جو گھر کے اندر لیڈیز اعتکاف کرتی ہیں کیا وہ اعتکاف کے دوران بھائی یا ابو کے سامنے آ سکتی ہیں؟ باہر یا بھائی یا ابو کے سامنے؟ بھائی ابو سے تو ویسے پردہ تو ہے نہیں, بھائی ابو سے کوئی رج نہیں. بھائی ابو اس کے پاس آتے ہیں یا یہ بھائی ابو کو دیکھتی ہیں, بلکہ ابو کو اگر رحمت کی نظر سے دیکھیں گی تو انشاءاللہ مقبول حج کا ثواب ملے گا. ماں باپ دونوں کے لیے نا یہ فضیلت. جی والدین کی طرف. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. بھائی کو بھی اگر وہ صلہ رحمی کی نظر سے دیکھیں گی, شفقت سے بڑی ہیں تو چھوٹی ہیں تو محبت سے دیکھیں گی تو اس میں بھی ثواب ہے. صلہ رحمی, مسکرائیں گی تو ثواب ملے گا. کسی سے اچھی طرح ملنا مسکرانا یہ کار ثواب ہے. تو اگر یہ اپنا قریبی عزیز ہے, رشتہ دار ہے, تو اب اس میں نیت اگر کرے گا کہ میں صلہ رحمی کر رہا ہوں اور یوں اچھی طرح مسکرا کے مل رہا ہے تو اس صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا, کہ یہ بھی صلہ رحمی ہے اچھی طرح رشتہ دار سے ملنا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا سوال یہ ہے کہ طوطا خانہ جائز ہے یا نہیں؟ اور میں 10 دن اعتکاف میں ہوں اور جو نا میری نے دعا کریے کیجیے گا کہ میں علم حاصل کر لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمجھ میں نہیں طوطا کھانے کا رواج نہیں ہے, ویسے ہے حلال کیونکہ یہ پنجے سے شکار نہیں کرتا ہے. جو پرندہ پنجے سے شکار کرتا ہے نا, یہ اس کی علامت ہے کہ یہ حرام ہوتا ہے. نہ طوطا شکار کرتا ہے نہ مینا شکار کرتی ہے, یہ سب سکتا ہے. یہ تو کھاتا نہیں, آپ بھی کھانا مت, ورنہ تنفیر عوام کا باعث بنے گا, لوگ باتیں بنائیں گے, پھر آپ ہم کو داؤ پہ لگاؤ گے. مدنی چینل سے بولا ہے. بھائی کرام نے اس کی صراحت لکھی ہے باقاعدہ, ببغات عربی میں کہتے ہیں, اور فتاوی عالمگیری وغیرہ کے اندر صراحت کے ساتھ جو ہے وہ اس کو حلال ہونا لکھا ہوا ہے وضاحت کے ساتھ. طوطا کھائے گا کون, بہت مہنگا ہوتا ہوگا, خوبصورت ہوتا ہے, پالتے ہیں نا لوگ اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سوال میرا یہ ہے کہ جب جماعت ختم ہوتی ہے تو امام صاحب جب ترچھا رخ ہو کے دعا مانگتے ہیں تو یہ کیوں مانگی جاتی ہے؟ اس کو ذرا مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جماعت کے بعد امام کے لیے یہ سنت ہے کہ سیدھی ہاتھ کی طرف انحراف کرے یا الٹی ہاتھ کی طرف ہو جائے یا مقتدیوں کی طرف منہ کر لے. تو اب مقتدیوں کی طرف منہ کرنے میں یہ کہ بعض اوقات پیچھے صف کھڑی ہوتی ہے, تو اگر نمازیوں کے آگے چہرہ بھی نہیں ہونا چاہیے, تو بہتر یہی ہے کہ سیدھے ہاتھ کی طرف وہ مڑ جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ ہمارے 10 روزہ اعتکاف کے لیے اسلام بھائی پنجاب سے تشریف لائے ہیں, یہ آپ کی بارگاہ میں سوال کریں گے. پیارے باپا جان, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, ضلع وہاڑی سے تشریف لایا ہوں 10 دن کے اعتکاف کے لیے. آپ سے عرض ہے کہ سر پر مصنوعی بال یعنی وگ لگانے سے وضو اور نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی شرعی رہنمائی فرما دیجئے. الحمدللہ امامہ شریف بھی سجایا ہوا ہے, پہلے میرا میوزک سینٹر تھا, موبائل میں ڈاؤن لوڈنگ کرنے والا میرا کاروبار تھا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے الحمدللہ عز و جل میں نے وہ تمام کام چھوڑ دیے ہیں الحمدللہ عز و جل. بابا جان استقامت کی دعا فرما دیں. آپ نے توبہ کا تذکرہ نہیں کیا, چھوڑ تو دیے کہ میں نے توبہ بھی کر لی ہے. الحمدللہ تمام کاموں سے توبہ کر لی ہے. امامہ سجائے ہوئے, اس کے لیے آنکھیں کہاں سے لائیں دیکھنے کی؟ باندھنا نہیں آتا الحمدللہ. ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے. دعا فرما دیں بابا جان. یہ وگ اگر وہ دھاگوں کی ہے جب تو کوئی حرج نہیں ہے, انسانی بالوں کی نہیں لگا سکتے, نہ بیچ سکتے ہیں نہ خرید سکتے ہیں نہ لگا سکتے ہیں. اگر یہ نقلی وگ اس طرح سر پر چپکی ہوئی ہے کہ یہ اتر نہیں سکتی, تب تو رخصت ہے یا نہیں, ہے نا, تب تو غسل ہو جائے گا. اور اگر یہ جدا ہو سکتی ہے تو اس کو جدا کر کے پھر نیچے پانی بہانا فرض ہوگا. اسی طرح وہ جدا کر کے مسا اپنے گنج پر کر لے جبکہ جدا ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال میں نماز کا بھی تھا, کیا اس کو لگا کے نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی, ناپاک نہیں ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ریاض اتاری میرا نام ہے, سبز پور ہری پور سے یہاں مدنی صحرا مانسہرہ تیس دن کے اعتکاف کی سعادت کے لیے یہاں آیا ہوں. بابا حضور تقریباً 7-8 سال ہو گئے ہیں دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوئے. بابا میں اس ماحول میں استقامت مجھے نہیں مل رہی, برے لوگوں کی صحبت میں جب اجتماع میں بھی آتا ہوں واپس جاتا ہوں, مجھے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ مجبوری میں مجھے رہنا پڑتا ہے. میں ان لوگوں سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہوں. بابا آپ میرے لیے دعا بھی کریں اور مجھے کوئی وظیفہ بتائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم على محمد. صحبت. جی جی ہاں, اب یہ کہ اللہ کرے کہ یہ بےچارے بری صحبت سے بچ جائیں. ان کا نعرہ میں سدھرنا چاہتا ہوں. اب انہوں نے کوئی کیا مجبوری ہے یہ تو پتہ نہیں, آخر ایسی کیسی مجبوری ہے. اگر واقعی جان کا خطرہ ہے کہ وہ نہیں چھوڑتے ایسے کوئی اہم مسائل, تو وہ کچھ انہوں نے اظہار نہیں کیا, تو دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ کو اچھی اور عاشقہ نسل کی صحبت نصیب فرمائے, بری صحبت سے آپ کی نجات کا سامان ہو. آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی اس کے لیے بعض اوقات, تو وہ آخرت بچانی ضروری ہے. اگر کوئی ایسی صورت ہے تو پھر ہجرت بھی کرنی پڑے گی اس کے لیے, کہ اگر ہجرت کرنے سے آپ کی آخرت بچ سکتی ہے, بری صحبت سے جان چھوٹ سکتی ہے, تو ہجرت کرنی ہوگی. علاقہ بدلی کر دے, شہر بدلی کر دے, گاؤں بدلی کر دے, اگر اس طرح جان چھوٹتی ہے تو. کیونکہ اب میں یہ تو کہنے طرح کا مجبوری ہے تو بری صحبت میں رہو آپ, میں کیسے کہہ دوں؟ قرآن نے منع فرمایا, بری صحبت کا حدیثوں میں منع فرمایا گیا. اور یہ بری صحبت تو ایک بنیادی چیز ہے آدمی کی اچھائی اور برائی کے لیے, اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے کہ بری صحبت سے بچے, ورنہ تو برباد ہو جائے گا. آخرت برباد کرنے کی میں اجازت تو دے ہی نہیں سکتا کہ چلو مجبوری ہے تو کوئی بات نہیں, کیسے کہتے. ہجرتیں تو کی ہیں نا ہمارے اکابرین نے, خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم الہی سے ہجرت کی, صحابہ کرام نے ہجرت کی. تو اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کرنی ہوگی, دین و ایمان کا بھی تحفظ ہے اس میں, کیونکہ اس طرح کی بری صحبتوں میں پھر کفریات کا بھی سلسلہ ہوتا ہے, بارہا ہوتا ہے. لیکن ہم کنفرم کسی کے شخص معین کو نہیں کہیں گے کہ یہ مرتد ہے, لیکن کفریات بہت بکتے ہیں. اب دیکھو نا موبائل فون کا آئی رہے نا کفریات, ذہنی خراب ہے لوگوں کا, تو اس لیے وہ بری صحبت سے بچنے کے لیے آپ کو ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہوگا. چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ پوری اپنی ترکیب فرمائیں کہ بری صحبت سے آپ کی جان چھوٹ جائے. اس کے لیے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بری صحبت سے نجات دے. میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے ایسے اسباب فرما دے کہ آپ بری صحبت سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب ایک بری صحبتوں کا ایک میں آپ کو ہلکا سا واقعہ بتاؤں. ایک آتا تھا میرے پاس, اب وہ پتہ نہیں بتانا بھی چاہیے نہیں چاہیے, میرا خیال ہے نہیں بتانا چاہیے, وہ فتنے کا خوف ہے. تو وہ کیسی بری صحبت میں تھا, آخر بیچارے کو شاید لگتا ہے جان دینی پڑ گئی, اب وہ نظر نہیں آتا. جس بری صحبت کا وہ بتا رہا تھا واقعی وہ بہت خوفناک تھا. ہیں بری صحبتیں ہیں میں مانتا ہوں, واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب اگر یہ مدنی قافلے میں اگر سفر کر لیں, بارہ ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کر لیتے ہیں یا وقف مدینہ ہو جاتے ہیں, تو یہ بھی ایک صورت بن سکتی ہے بری صحبت سے ان کے بچنے کے لیے. آپ فیضان مدینہ میں آ جائیں, اب یہ بولیں گے میرے بال بچے ہیں, روزگار ہے, یہ سارے کے بوڑھی ماں ہے, ابو ہے, یہ اس طرح کے ان کے بچاروں کے ایسے گھیرا تنگ ہوگا ان کا کہ یہ کر نہیں پاتے ہوں گے. تیس دن کے لیے یہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں, اس کا مطلب یہ کچھ کر سکتے ہیں. بری صحبت سے جان چھڑا کر بیٹھی ہے نا, تو اسی طرح تیس دن کے مطلب بارہ ماہ کی ترکیب ہو جائے, راہ خدا میں سفر کر لیں, تو بری صحبت آپ کے پیچھے آئے گی نہیں. آئے گی تو اللہ کرے وہ بھی اچھی ہو جائے گی مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو چکا ہے. قبلہ روح ہو سکے تو بیٹھ کر اذان کا جواب دے کر, دعائے وسیلہ پڑھ کر, خوب خوب خوب نیکیوں کا خزانہ حاصل کیجئے.